انزلنا وبرزنا وانزلنا فيها آيات بينات بينات لعلكم تذكرون سورة النور سورة المؤمنون پس ذکر کو انزول کے پس ضرور سورة حشر نہ دے سورة المؤمنون سورة مناسبت دا دے چلتے اوصاف دا مؤمنانو بیان کلیو یوزل و بیاو سوارلس ندی صورت کې دا اوصاف قبیحونه بچکی چې غزی بتونه د حاصل شو مزان ساته د فاحش عملونو نه اځم دا اخر د سورې مؤمنون کې ویلو اپ حسب تمنا خلقناکم عبسا سورې نور کې وایي چا اوامر او نواهی الله نازل کړي تاسو له جزا سو منه دی باندې عمل کوي عبس نه پیدا شوی دریم دا چلته د حفاظت ذکر کړو چې الذين هم لفروجهم حافظون په دې صورت کې د حفاظت احکام او چې په دې طریقه باندې حفاظت کوي سلورم دا چې په صورت کې اعمال د مؤمنانو او دې کې د منافقانو ذکر کړو او پینزم کله چې مؤمنون یې ذکر کو سورت نور کې دا غیر نور مثال بیانوي مؤمنان له چې الله کوم نور ورکړي دا غیر مثال یې سورت نور کې بیان کو پغم داو چې التویل ولهم اعمال من دون ذالک هم لا عاملون تاغید اعمال تفصیل یا سورة نور کے حکم چیغد اعمال لی فواحش دی جریبا کی مبتلا دی قوم داو چلتا کہ زدوارو دا عملون تقابلو یو پل اعمال دا مومنانو ذکر کی دو بل پل اعمال دا مجرمانو ذکر کی دو او سورة نور کې تقابل امثال دی یو طرف ته مثال د مؤمنانو بیان کی بل طرف ته مثالونه د مجرمانو هل تمویل انزل من السماء ماء اسکنا فی الارض دلته هم د دلیل ذکر کړي یلم ترن اللہ یزجی صحابا ثم یولف بینه دا باران او دو نزول کیفیت بیانی دا سیمخ کی صورت کی رد شرک کرو دی صورت کی رد داغی الزامات کی چی موحدین باندی رازی دا تهمت او الزام هر زمانه کی مداغی نفی کی او براعت یہ بیانی مخ کی صورت کے زواجر دا مشرکینو او دی کی زواجر دا منافقینو دیر الفاظ صورت رد فحشا او د رسومات و باطلو او اثبات د توحید او صورت کې زلور حصی دی اولی سا لسو ایاتنو کدا او اشتم ایات پوری اب یاد ویم ایسا دو اشتم نا پینزدیر شم پوری دا بیا سلورم ایسا داغینا چیالیس پوری اولا حصہ کے لسو آیاتنو کے سلور احکام ذکر کئی چاول حکم دے حد جاری کول پزانی باندے ازانیت و ازانی بجلدو ادویم حکم دے دفاحش و مجالسنا زان ساتل ازانی لین کے ہو ازانیت لین کے ہو ہاں او دریم حکم دے نهی د قذف د محسناتنا او محسنیننا پاک دامن با باندی با الزام نشید دیار قذف د محسنات او سلورم مسئلہ د لعان والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء دا اول باب دی په دې کې دا سلور احکام بیا دویم باب کې براءت د آل رسول ذکر کړي یو لسمنا ترویشتم پوری واقعہ دا احفق دا حضرت عائشہ ابیا دا ویشتم نا پینزد ارشم پوری درین بابو چپاگی کی آداب سبعہ بیانی اگو آداب چپاگی سرا دنیا نا فحش لرکی گی بے حیائی لرکی گی اغید پارا باو آداب بیان کی اول لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم ویشتم کی وی پردو کورون تمزے بی اجازت او دویم درشم کی قل للمومنین اغدو من افسارهم او سلورم پرپسی یو دیرش وقل للمومنات یغضن من ابصارهن او سلورم پرپسی بیا ولا یضربن بأرجلهن لیعلم او پنزم پرپسی وانکحوا الایاما منکم والصالحین اوش پاگم بیور پسید ریدی ارشم والذین ابتغون الكتاب بما ملكت ايمانكم اوم ورپسی ولا تکریو فتیاتكم على البغاء یا سلورم باب ذکر کی سلور درشم نابلا او غدوه مدعوه ده سورت تا اثبات تا توحید پا دلائل و سران اللہ و نور السماوات والارض اثبات تا توحید پا دلائل و سران او مثالون دوارا دلتا دا مومنانو اور پسی بیا یو کم سلویخ کی دا مجرمان والذین کبرو اعمالهم کسراب بقیعت یا منافقان و زواجری ورپسی شپک سلو اختم او سلو اختم منافقان و زواجر پینکار دا قرآن سرا پینکار دا رسالت بیا با اعاده کی دا باز مضامینو داوی دریم باب 58 یا ایو الذین آمن لیستازنکم الذین ملکت ایمانکم او سورت ممتاز دے وذي آداب سبعو دپارا دفع دفحشا او ببراءت دا آل رسول او بامسلو دا دوارو طرفينو حدیث کراغلی تعلمو نساکم سورة النوری چیزنا نوتا سورة نور خاص کر خوخای زکر دی که احکام نیچ باغی سرا پاک دامنی و عفت حاصلی گی بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلنا وفرضنا دایو ټوکړه ده د قران سورۃ ټول سورۃ النبی په دې ته نوم کې خوځو ډېر کمال د وجنا چې قران غلا د انسان د اصلاح لپاره ہدایت تپار نازل کړې او دې صورت کې جکم اصلاح دا د انسان او ټول صورتن ممتاز وا ځکه دې ته صورتن وې ان ډېر د کمال صورت انزلنا جمون نازل کړې او فرضنا همون فرض کړې دي احکام دې په خلقو دا یوی سی تا اشاره شوا نغمخ کدری بابونا چی باغی که رد دا بحشا و رد دا رسومات و باطلو فاندلنا بی آیات مبینات و انا دلکڑی دیمون پا دیک آیاتونا آدلائل دا وحدانیت دا دویمی سی تا اشاره شوا اخری باب من دلائل التوحید امام راضی وی بیانات معنا لعلکم تذکرون دید پارا چی تاسو ازدکے تاسو تیبرت واخلے تاسو بید اخپلزان اصلاحو کے غسلو رحکام کې اول حکم چې په مجرم باندې رحم مکوي چا نه جرم شوی او حد بجاری کی نو حد بجاری کی الزانیت والزانی فجلدو کل واحد من اوما زناکار خزا و زناکار سریچی دی پس اوہ دی لرا هر یود دی دوار لرا میت جلدت سلکوڑی دا نفس حکم شو او حد شو چه قرآن ذکر کرده ذکر دیر وقت دا حد نو نو آغا حکم چلی دو سورت نسا کی ویلی واللاتی یاتین الفائت من نسائکم فستجدو والعن اربعتا منکم نو آغا وقت داو دا حبس حکمو چی بندی ساتے حتی توفاون الموت او اجلاو لون سبیلا وکلی جی صورت نور نازلشن نبی علیہ السلام راگے بی خضوع عنی واخل زمان قانون دا حکم بیان کاوی تھا دا نفس حکم شو اور بسی ذکر کئی تاکید او احتیاط وَلَا تَعْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعَبَةٌ اُنَنِ سِیْتَا صُلَرَا پَدِ دُوَارُ بَانْدِ نَرْمِ فِي دِينِ اللَّهِ دَا اللَّهِ بَقَانُونَ کے دِ دُوَارُ بَانْدِ جَحَدْ جَارِ كَوَئِ نَرْمِ وَبَقِ نَكَوَئِ وہ گزار کے یا نور چکمہ طریقہ داغی دا فقه کی بے تفصیل بیان شیو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر کتاس ایمان راولن کیے پا اللہ پرد آخرت او درین تاکید ولیشہد عذاب وما طائبت من المومنین حاضری دیو کی سزاد دی دوارتا یو جماعت مومنانو دا حد چی جاری کی انو پڑ پناہ بنی بلکہ اخکاروی چی خلق تن عبرت واخلی دا حکم او دید پارا شرطنو پا فقہ کی یو داو چی دا زانی و زانی با حرینی ولیماننا اگید پار دا صلح حکم نشتا د پانزو سو دے دو امدہ چی بالغین بھئی نا بالغا مانے نجاری کی گی حدو در امدہ چی بکرین بھئی غیر شادی شدہ دکا شادی شدہ دو پار رجم دیزان لحکم دے دا حکم نو چې صاحب د بحرم وی روح المانیو چې وقت ثبت به سنت القطعیه حدیث سره ثابت دي و اجماع الصحابه من ائمه المسلمین على ان المحصنه يرجم بالحجاره حتى يموت محسن چی کنا دوادو خاون او پا گٹو سر وشتلش حتی یموت اگر دو پار دو حکم دے اوم قطعی حکم دے پا انکار الخوارج باطلون خوارج پا انکار کی چاگیوی دا حکم دو طول دو پار دے دیم دا شرطم بیان کړی چې فلا حد علی من زنا فی دار الحرب کدار حرب کې څوک دا عملو کې نو باغی باندې نشته دی ځکه حکومت التنک د دین ثابتی چې هغه مسلمانانو تحفظ دې ځان ساتل دي هغه دار حرب ته د کافرو ملک بل شرط دار چې لا خلافه ان المخاطبه بهذا الامر الامام دا امام کار دا دو سربرا کار دے هر څوک دانشي جاری کوله ومن ناب عنه یا چاو خپل نائب څوک مقرر کړی یو ځای کې امیر ناوم دا قائم مقام د ناوی جاری کول شي پر څوک نه بل حدیث کې چراغ له جنبی اسلام ویلو چې جلد مئات و تغریب عام سل کولی وی او یو کال وزید جلاوتن کولش هغه په حد کې نه داخلو ځکه حدیث ته په حدیث سره حد نه ثابتيږي بل دا چې په قران به زیادت راشي ځکه قران او صرف داویلی جمعیت جلدتن داد او چه غمور سر دا حیثیت دا حدنا مرگر کهنو بیا زیادت پا قرآن راد ناو پا قبل دے غیت تعذیر ہوئی اگر دا بادشاہ رائی تا مفوض تا که اگر مناسبو گرنی نو خارج بے کی کنی نو بے خارجی مدارکوی فیه دلیلن عن ان التغریب غیر مشروع لان الفا انما يدخلوا الجزاء ذکر دلتا فارغ لچی فجلی دو او دادی فی معنا دائی چی حد دال صرف باس دا کافی دی د دې مجرم د پاره نو بل شي حد نشي کېږي حد بومدای چې قران او بیا ابن کثیر د دې په فضیلت کې حدیث ذکر کړی چې لحد یقام فی الارض یو حد چې بزمکه کې جاری شي لحد یقام فی الارض خیر لاهلها من ان يمطروا 40 صباحا دا ډیر بهتر دی د دې نه چې پاکیز موکه باندې سلوي خروځي باران وشي هغه کې دومره برکت نشته لکه په یو حد جاری کې دو کې چې څومره برکات دي دویم حکم ذکر کړي چې مسلمان له لایق نه دي چې داسې خلکو سره ناستو کې د داسې مجالسو نه ځان ساتي چې هغه کې فحشای اجتناب کول د مجلس د فحشانه الزانی لا ينكح الا زانیه زناکار سره دغه سره لایق دي چې دې نکاح نه کوي مګر د زانی سره چې ځان پشان او مشرکتن یا د دینم زیاته گمراهی چې مشرکای د عمل سره او اخلاق سره دا لایق دي دغه وزانیه تو زناکار خزه چې لاین کې هو لایق ندي چې واخلي دی لرن الا زان او مشرک مگر دغه سي زناکار سره اگر که مسلمانی خود او یا مشرک سره چاړو ته مسلمانان هم باری بحر مذالک علی المؤمنین حرام کړی شوی دی دا کارونا په مومنانو باندې شرک او زنا دې ته اشاره کوي. نو آیات حمل له په لیاقت باندې ذات نه معلومیږي چې غنې زناکارو سره نکاح حرام شو، نکاح خود مشرکانو سره حرام دی. خدای دې دې پاره وي، دې ډېر احتیاط ته پاره چې کله بد عمل کوي او کبیره کوي ازام د مشرک سره دې جرم کې شریک دي نو کا دوی معنا سو کې په عادت باندې بنا کوي یا لیاقت او یا عادت نو معنا وځي ځان سره چې دې د عادت داري چې دې رشتہ نه کوي مگر د ځاسي ځاني سره یا د مشرکی سره زانی عادت تا دی چناخ لی دی لربل سوک پاک خلق حقیت زان ساتی ناخ لی دی لران مگر دغس زانی و مشرک دنیا کی دا عادت تی مخار فحر ری مذالکا و حرام کلی شویدہ پا مومنانو باندی مذالکا کی بھی شعر شرک او زنا تی نکاح تا بنی اگر که بازو ویلی چکی دیشی پل تیبیا که مومنین که تاویل کرده چه کامل مومنان دست نکاح پا کامل مومنانو بانده حرام دوی دا غیر پارس خاص نس نشتن تو دا معنا کئی چیزا رضی بالزنا لا یلیق به این که العفیفت المؤمنتا لیاقت معنی کری و انما یلیق به این که زانیتا او ایدی مثال دا سی کما تقولو لکه ته وای چې السلطان لا یکذب بادشاہ دروغ نه وای سمانا لا یلیق به ان یکذب لا یقنی د سره چې دروغ وای دا ما ولې ونه وای وای با ولایق ور سره نه دی دلته د لیاقت دامن روح المانیکی دا دویم حکمو اجتناب کول د مجالسو د فحشنا ځان ساتل. دریم حکم ذکر کوي منع د قذف د محسنات او د محسنین نه چې پاک دامن نارینه او یا پاک دامن زنانه اږي ته چا کنځل وکړو په زنا سره دغه سړی بیا په دې خپل دعوا باندې سلور گواهان پیش کړي او کدانی نو دولبا اتیا کوړی ورکول شي دې ته حد قذف وي. والذین یرمون المحصنات او کسان چې تهمت لګي په پاک دامنو زنانو یا پنارینو والمحصنین ورسره دې اکثر اغلب دای ثم لم یاتو بی اربعات شهدا او بیا زیرات لنکی پسلورو گواهانو پدی خپل دعوه خپل خبر باندی فجلدوهم سمانین جلدتن پس او حیدی لرا اتیا کولی دی سزا شو کنخا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا نبا قبل ویدزیز پار گواہی ہمیشہ دا خلق بیا په گواہی کې نشي چول کچر تاسو مسلمانانو خپل میند کې سفیصلی او غی که قاضی گواهان غاری که غد مال مقدمی او کدو اختر او دشو قدر او در وجه گواهی او عرض چی ندیبا نشی راوسته دی رد دی ذکر دی تمحدود فی القذق وی دی گواهی نقبلی درم اولائکم الفاسقون دیتا و فاسقانوی لشی دیتا با مسلمانانو متقیانو صالحان نشی ویلی دا دومره دی مسلمان عزت تی داگو پا عزت باندی حمله اکلا داگو پا جامع باندی داگ پوری کن مدل اللہ دا دریس زاگانی ورکلی نو هاکه چې رده سلور تنه گواهان پیش کی رده او بچ شید حد نا او باغی بانده با حد جاری شی که دغسی نوات سلسل کوڑی اکنی رجم و علا چه ده سلور تنه گواهان پورا کی ولی که ده کی یو کمی کنا نوم پنش بانده حساب دیخا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مَغْرَا كَسَانَ چې توبه وستا حد بجاری شو او بقام خا جاری کیږي ولیکن بیا توبه وستا او عمل صالح کو من بعد ذالک پس دې جاری کیدو د حدنا واصلحو او اصلحو کلا فین الله غفور رحیم بشک الله بخون کې دې مهربان نسمانه بیا وو تفاسقان نو اے زم روشوانو په توبې سره چې د فسق نه بچ او نور خو خپل ځای حد په جاری شو شهادت بینه قبليږي دایمه ابو حنیفه قول اگر کې امام شافعی سے وی چې نه خیر ده استثناء دواړو سره لګي شهادت بهم قبليږي نو وای نه قاعده ده چې استثناء خبر نه کیږي ها او لا تقبلو خبر نه دي هغه ان شاء الله خبر دار چې اولائکم الفاسقون الا الذين تابوا ذي سر لګي سلورم حکم دغه مخکې هو تهمت لګولو په پردو باندې اجنبيات خپل چې په خپل باندې تهمت ولګي خاوندې په خځې باندې تهمت ولګي بدنامي کی نزيد بار حکم جدا دی هغه چې رزه سلور تنه گواهان راولي نو بیا خو هغه خبره ده دیو بچي او غي باندې باندې رجم جاری شنو او کدانی ور سرا نبی آباز دوارو طرفونا پینز پینز سوگندو نا کئی نیو با پاگ پلو سوگندو نو سرا دا حد قذف نا بچی حتیاو کورو نا او دا بلا با دا حد رجم نا بچی پینز پینز سوگندو نا دیتا مسئلہ دا لعانوی الذين يرمون ازواجهم اکسان چې بدنامه پوری کی په خپلو خزو باندې ولم یکل لهم شهدا او نه دې دې پاره څه گواهان الا انفسهم مگر خپل ځانونه فشهادت احدهم شهادت تل تبمانا سوګن سره خو شنو مې وته ځکه چې دې چې دې کې و شهادت له بزی کنه که سوگند کئی نو اشهدو اللہ الہ و اللہ نگوائی او سوگند یود دیچی دی اربع شهادات باللہ سلور سوگندو ندی اول اللہ پنم باندی دا سلی با سلور دل سوگند کئی چا اشهدو اللہ الہ و اللہ اوی بچ انو لمن السادقین دی درشتی نو خلقو ندی چیز رشتی نیم اپا دیکھ پلا خبر رکی والقامسطو پینزم سوگن بدا سکی اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين چه دا اللہ لعنت تی پدبان دی کده دروغ جنو نئی نبس دیکھو پاک شو پین سوگن دیوکو اپا لبکینی دی داتیاو کولو نبچ وید رأو عنها العذاب او لری بکی دفع بکی دا دی خزن عذاب او حد سشے انت شهدا دے فاعل لے دارق سشے دے جددنا حد لری کئی اغد دیدہ پینز گواہی دے چداب گواہی و قسم کی سلور قسمنا پا اللہ باندے او هر سوگن کی ہوئی چننو لمن الكاذبین چدا سلید دروغ جنو ندے قضب ہوئی چپا دروغ اپ ما تحمت لگو لے والخامس اتاو پینزم سوگن بکی ان غضب اللہ علیہا وائی بچ بمائی دا اللہ غضبی ان کان من الصادقین کدا سلی رشتی نئی دا خضبوی چی بمائی دا اللہ غضبی دا ولی جدا کرپ دی پینزم کے چی سلی دا پارا لعنتو او دی دا پارا غضبو زکا چی لعنت دا زنانو پنیز باندیس چی نیدا خدا غی چیٹو ڈیز پدی بانی سا اثر نپری ہو دی وچی غضب ورطا مخی تکنو که دیهی چی رستو شی تدی لفظ نوی ریگی چی دا اللہ غضب ہو بتو با ننا بس دی رشتی ندی وزا دنیا کی حوال صداور کری چی دا آخرت نخبا بچ چی کنکا وزا که دی دا پار غضب لفظ خاص کن لولا فضل الله علیکم ورحمته چرنه فضل الله پتا سبحان دی چلا تاسو له توبې توفیق درکړی دی تاسو ته توبه شو ته فضل له او رحمت الله چې ایمان دی نو لعجل لكم العذاب کدا نه وي عذاب به در باندې اوسره واستو تاخیرت نمخ کی مخ کی ہونا وان اللہ تواب حکیم بے شکا چے اللہ مہربانی کو ان کے دے توبہ قلو ان کے دے ہر کار کے حکمت سے نو پدی طریقہ بان دی دی معاف کرو دیکھ دے اللہ دیر روے حکمت سے نمافی اکنو او حکمت بدغو حکام خواہو کی نازلے دو پیغمبر پدی کی موجود کنا نبازی وی دیو جن چویلیو چوما کان لاول یعذبهم وان تفیہم اللہ دی عذاب نور کی دنیا کی چتبا کی موجود ہے تا اول باب او پاگی کے احکام اربعہ سلور احکام حضویم ذکر کئی ترو اشتما پوری تدی لسم نا پلا پل سیاتونا پاگی کے عفت و پاک دامنی و براعت دا آل رسول چی نبی علیہ السلام دا عادت مبارکو چی کلب یو قوم پسی دی جہاد لطلل نخپلو ازواج متوحراتو بی بیانو کی بے خسن واچا و چی دا چانم براو خود نا بور سرطلا تا دید پانا چیزی پذلو کی سرانشی فی اقامو بن المستلق اگی پس جہاد لطلو باقی که حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کلی چوا پس راتلو قافلی پیوزے کی دمکولا حضرت عائشہ حاجت تفارت لیوا او چې بیا را لوا پس نو قافله پاسې دلی و او د دې چې کوم اوخو او باغی د دې خپل کی جاوا ناغا غسلی کی خود پوخ بانده و پتاو نلگی دو تا چیزوک بگشتاو کنشتا دی تک آغا وقت دیر دو سخته و وجودو نا دیر ناری پری و دیر سپک زک آغا دا فرقو نکو بس کی جاوی کی خود تشا روان شو او چی بیارال هم المومنین ویکاتنو بس آغازه کی ناست جیره کسوک رازی عزیز ایل برازی حضرت نبی علیہ السلام عادتو چیو تن بید قافلی نروس تو پری خودو چیتا پا مونگ پسی سمیل نم مل روس تو را روانیا ولی که دیشی جی قافلی نس پریوتی یا سوک پاتی شوی اغیطا بے بدرگوی اغاو صحابی حضرت صفوان ابن عسال اگر اروانو خبیادا سی رو رو رنائی لگی دلیوان چا اغاو کاتو پوشو نوی سبحان اللہ نو بدی مخبت کم اغاو خکینو تا پاوی کیناستا اغر اروان مدینه ته جراتلنو دا وخونا منافقانو شور جوړ کو جو ګورو ته دا نبی علیہ السلام بیدا او پردی سړی سره رااله ټټول نمخ کې د دې خبرې پرچار د مدینه هغه رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول کو انور بیا ور پسې یو کنه نو بس خبره ډیره شهرت تورسی دا لیکن حضرت عائشه سر دیر روزی پس خبر شده دینا ناغلال پلار کرام او بکر کرام اصلا میاشت پوری دا هنگامه چلی دا ردایاتون نازل شو باقی سرا اصلاح شو براعت نازل شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آل عصمت او پاک دامنی منافقان له زواجر مؤمنان د پاره تعذیبات چې خیال ساته غوړ او چې کوم خلق تهمت بدنام پورې کړي او ناری له سزا ذاتیا او کوړو ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم بیشک آکسان چراتلی اکڑل پلوی دروغو دیو ڈل دا ستاسونا عصبتم منکم ستاسونا دا اخو منافقان دی نمانا کی اے من اہل ملتکم او من جنس اہل الاسلام اسی دانتا مسلمانان وینو پخلی باندی خواه ظاهرن وین کان کافرن فی نفس الامر و ظاهر کی خلق وی دا ټول مسلمانان دي نو او آیت کی دلیل له په اثبات توحید باندې چې علم غیب صفت د الله ده نو پیغمبر ته علم او صحابه کرامو ته علم چې دا سړي سنوي سو پوری چې حکم نو نازل شوه لا تحسبوا شرا لكم تاسو ګمان مکوئ چې دا دروغ دا زمونږ لپاره ډیر لوی شرم او زمونږ لپاره عار دی ډیر غټه بدنامي او شوا تاسو بل هو خير لكم بلکې دا تاسو لپاره ډیر لوی خیر او دا الله طرف نه ډیر لوی عزت دی چې آیاتونه نازل شو دمره لوی عزت چال حاصل لخان لکل امرئ منهم متصبا من الاسم ده هر یو سړی د پاره پدی کې هر یو بنده ده پار پدی کم اغا امرا گناه ده چس امرا ده حاصل کرده ده ده گناه نا چس امرا پوری ساغسته نا دمرا پکی دل صداور کولشی نا ناغی که دا قسمو نو چه بعضو هم سعاو فی التهمتی چاہو پاکی خمانده والی وی عبداللہ ابن موی ابن سلول وغیرہ و بعضو هم سعاو فی البراعاتی بعضو پاکی دا براعات کوشش کاؤ چنانانا انگدہ سے نشوئے لی تا پیغمبر آل لی پاکی دا گمان نشکے و بعضو هم توقفو چاہ سے بوئی بازو باکی توقف کرده چیر امونگر نپوئی گونو بس اسو نشوئی لیتا و حریول رخ پل مناسب زدد عمل بدل بی والذی اوغ صلیتا واللہ کبرهو منهم چی مالک گرزی دید لوی برخی خودی که لو عذاب و نازویم داغد پار عذاب دیر لوی اگر داغ رئیس المنافقین یادی نو اس تعدیب ذکر کئی مومنانو تا چی مومنانو تاسو لسا پکارو لولا اس سمعتمو ہو ولی دا سنکی دا کلی چی تاسو آوری دا خبرم ظن المومنون والمومناتو نو گمان دکڑے مومنانو ناری نو امومنانو زنانو حسن زون دیتا حسن زون ہوئی خیستا گمانی کڑی وی بین خوسیم پخپلو زانونو باندی کنا پدی باندی چیچا باندی تحمد پوری شوید کنا نو دیکی خاص نکتا دا بین خوسیم خیران چی گمانی کڑی وی دا خیر او دا غید پاکوالی وقالو دی بویلیو هازا افکم مبین چی دا خوخ کار دروغ دی نو مومنانو شان سره دا مناسب وا چې هغه ویلو چې دا ښکارا دروغ دي دا وادي حسن زنو په دې آل رسول باندې وګوره قران به انفسهم ویل دې اشاره کړې ده انتهائی موالات او محبت او طاعت کنه چوی جعل المؤمنین کن نفس الواحدتی امام راضی ہوئی اللہ مؤمنان طول یو نفس جوڑ کو پسکی فی ما اجری علیہا من الامر چیز دین صح کام جاری کی کنا دیکھ طول یو شید فیضا جرا علی احدهم مکروح فکانه جرا علی جمیعهم چې په یو باندې بدنام او لګی دا تاسو شو لګی چې په ټولو لګی ځلې ښا دغه خيار خلق وې کنه خو د دنیا په باب کې وې کنه خو د دین نه چا خبر کړې وې عجیب بیا د دنیا نه ډیر ماهر وې د دنیا په خبرو کې وزي دومره ماهر نه و تکا دین په خبرو کې چې ماهر وي دا خلک وې کنه چې دا خداغه بدنامه نه ده دا خو زما بدنامه ده او کله دا شوی یا دا چې جګړه مګړه کې راشي دې خو یې غل غزار نه دی ورکړې دې خو لګ چې مال غزار راکړي ایا راه کو قران ویلې ونه سستا زو خپل عقل له ډیر ښه کار وشي او دنیا په کار کې څومره خيارې دغه قران مو یې کنا چې به انفسهم چې مؤمن مسلمان په خپل پیغمبر او په آل باندې حسن زوان کوي دا داسې شولګه په ځان کې حسن زوان کړی او پاغه بدنامه لګی دا ځکه چې مخ کې فزان باندې لګولي مزکه به انفسهم راوړ چې دا خو پلوزانونو ته چې خلق لګیای نو چا بدنامه د مسلمان نو ته مسلمان نه دا یو تعذیب دبل ذکر کوي لولا جاءوا علی باربات شوادان دی ولی رات لو نکلو په دې خبره باندې د سلور گواهانو فیض زمیاتو بشهدا کلا چراتیو نکلو په سلور گواهانو سره فولای کیند الله یوم الکاذبون دغه خلق د الله په نس باندې ضرور جن دی او دې له سزا ورکول شي نارسمره سلور تن لا یا سولا وی سزا ورکلو نو سپاری کی حضرت حسانو اوی که مستحو چرستی واقع رازی دنانام پکیوی او رئیس تینا بچی اونو خوز داغو پتن نی چی دیو لی ولی سزانو ورکلوی که دیر احتمالات تی کنا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته کلمه فضل دا اللہ پتاسو باندی چی توبه قبول اکلام او رحمت الله چې دا آیاتونه نازل شو په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې لمسکم او سیدلې وو تاسو ته فيما فستم فيه دا خبره کې چې تاسو په کې لګیا شوې او ایسام په کې واغستا عذاب ډیر لوی امریکا سیر ہوئی چه اجماع العلماء قاطبتن دو امت طول علماء و فقهاء دا فیصلہ کری رہی علام من سبها بعد هازا ورماها چه چه دین پس حضرت عائشتا دا نسبتو کو نفا انہو کافرون دیو کافری لینو معاندن للقرآن تک دا غیب حق کے قرآن نازل شو چه دید پاس سوک پاگی الزام لگی نو قرآن نے انکار کی نو کافری امنی کثیر ذکر کری اذا تلقونو بیلسنتکم یاد کہیں چرا اغست تاسو دا خبره په خپل جبو باندې ټیک ده چې زړونه خو تاسو دا سينو او په جبام دا خبر راغسته کنه انا په کار وتقولون ويل تاسو بیا فایکم په خپل خلو باندې مالې سلکم بی علم اغا چې نو تاسو لر په ایسو دلیل وتحسبونه عینا تاسو ګمان کو په دې خبره چې دا معمولی ده تاسو زوره خبره نه ده او عند الله عظیم او غذا الله په نس باندې ډیره لویه خبره وا پردا سنوریم ډیره خبره اشتها چې بندا ویته سو ګمان پنه کوي چې دا ګنې ډیره ګناه ده اصل او غذا الله په نس ډیر لوی ګناه ای تکه شرک په باب کې چې غیر الله ته دی आवाज وکړو مشرکین دایس نه کړي دا وی څه خبره او عند الله عظیم او د الله په نړۍ ډیر خبري عند الله سبحانه ای فی حکمه و شریعته د الله په دین کې دا ډیر لوی سزا یې کنه تا ولولا سمعتم دریم تعذيب ولدا سنکی دا کله چې تاسو اوریدا خبره قلتم تاسو به ویلو ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ندی لایق مونږ لره چې خپل جواب په دې باندې ګندکو تو با دا خبره مونږ په خلی راوړو سبحانك عذاب بهتان عظیم اللہ ډیر پاک ذات ته دا خو دروغ دی ډیر لوی ډیر لوی دروغ ده نو بازو پکې دا سی ویلیو کنه د براءت په حق کې ها لکه امام بغوی وی ابي باز الاخبار ان ام ايوب تا ايوب رضی الله عنه مور چوا قالته ناغيوي حضرت ايوب ورتوي چې اما بلغك تا ته دا خبره نه در رسیدلې ما یقول الناس چې خلق لګیا دي فی عائشه تا خبرې کوي خلق اوسو کوئی هغه ورته وي چې سبحانك هاذا بهتان عظیم اذم قول لري چې مور ورته وي چې اے ایوب ته خبر چې خلق دا خبره کوي نو حضرت ایوب وي چ سبحانك هاذا بهتان عظیم دا وړل لوی ضروري دی دی په برائت کې حساب واستو او سای کړی و یعذکم الله وان تعوذوا لمثلی ابدا واسکی الله تاسو ته منی کوم دې خبره نه چې واپس نشه دا سکار تا همیشا لمثلی کی تاکید دی دا خبره نه او چې دا سی دی په شانتی نو باندې کاوه کا که تاسو مومنان او بیانې الله ستاسو لپاره یا تونم الله علیم حکیم الله په دې پار سو حکمت والا خود زواجر ته منافقان چې په دې کې چا یې ساوستو او خبره خور کړی و بشکا کسان یحبون لا محبت ساتي دنیا کې انت شیع الفائشه تو فی الذین امنوا چ خورشی بے حیائی او بدنامی او رسوائی پاغا مومنانو کې هغه وخت کې مو دا کوشش وکاو چې مسلمانان په پس باندې بدناميږي او سمه کوشش شروع ده وخت کو وخت باندې داسې خبره په دنیا کې خوريږي چې د مسلمانانو بدنامی کنه دا منافقان خلک تزید پانا عذاب دے دردناک او په دنیا کې او په آخرت کې هم والله یعلم انتم لا تعلمون الله پوئږي تاسو په نیتونو باندې او تاسو نه پوئږئ ولولا فضل الله علیکم ورحمته کنه فضل الله په تاسو باندې چې قران نازلیږي او رحمت الله چې پیغمبر عذاب پیدر کړو وان الله رؤوف الرحیم بشک الله رحم کوونکی دی مهربان یا ای الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ایمان والو مزه مروان یې په طریقو قدمونو شیطان پسې تاسو شیطان کار دی هغه پیډه خوشحالي چې مؤمنان بدنام شي لیکن حضرت قتاده عام کوي چې واځدا ګنانه کل معصیت وه من خطوات شیطان هر ګنا دا شیطان طریقه ده کنه هغه څوک چې روان شو په طریقو د شیطان پسې او په دې کې سواغستا پنو یامر بیل فحشاء والمنکر دا حکار ده امر کې خلق ته په بی حیا سلام او په ګناهونو سره مون کرات سره فلولا فضل الله علیکم ورحمته کنو فضل الله په تاسو باندې چې سورته نور نازل شو او رحمت الله په تاسو باندې چې پیغمبر په وجود دی ما زکا یا برائت رحمت را نبو پاک شوی په تاسو کې من احد نه هیڅ کو ابدا همیشه کدا یا تو نه نازل شې نو تر قیامت پورې به دا خبره وا ولیکن الله یزکی من یشاء لیکن دا د الله قانون دی چې هغه صفائی کوي بل څوک نشي کولای. فلا تزکوا انفسکم فل ځان څوک نشي پاکولای. دا صرف د الله صفت ته چې پاکي او څوک چواري فلا سميع عليم الله دې اوریدون کې پارس باندې پوان. انو معنا دلته کې عام کوي قرطبي چې ان تزکیه هو لکم د الله پاکول تاسو لپاره څنګه یو تطهیره چې تاسو پاکي و هدایته انما هي بفضله لا باعمالکم. دا هغه په خپل فضل سره تاسو پاکي خپل عملونه باندې نشي پاکي دی ښا کني اعمال خدا د رسول او د آل رسول اعمالو کنا باغي زره ودي تزکیه نه رات لزو چې الله خپل فضل او احسان نو کړي ځکه چې هر مؤمن مسلمان تزکیه چې الله کوي خپل فضل او احسان سره کوي کامل ارسو راغنی کی خنو پاگی خنو پاکی او دا عمل پوج بانده اللہ فضل کئی فدی افک کی عیسا غستوا دا حضرت ابو بکر غلام مستح چومی رشتہ دارو او ازاد شو غلامو او مهاجرو حضرت ابو بکر جی خبر شو او دو بیڈیر زیاد احسانات کل خرچی بے کولی عجدو کنا حضرت ابو بکر سوگندو کو چی دباندی بازو خپل نفقاو صداقہ بانکم دولی دا سکولی خیاتون نازل شو چینا دا آگی دا مطلب ندی او جی اغس کلینو اللہ بولا حکم را لیگی کنا او ته خو خپل معمول جاری ساتي ولایات لول الفضل منکم سوګند نه کوي مرتبه وال کسان پتا زکی چله ول مرتبه ور کړی دا وساتي او مال داروم دي دسن ايو تول القربان چې دی ور کړی کوي خپلوانو ته چې خپل يم دي ول مساکین او مسکینانو ته مسکینو هم دي والمهاجرین و مهاجرین تا تیجرت ام کرده بی سبیل اللہ دا اللہ پلار کیم او غالبان چی بدریومو ولی آفو مافی دی کئی وطا ولی اصبحو مخدی علی دا غد غلطینا الا تحبونا یغفر اللہ لکم ایتاس و محبت نسات ایدی خبری سرا اللہ تاستا بخناو کی اللہ غفور رحیم اللہ بخشش کن کدی مہربان. حضرت ابو بکر بیا کفارور کد اقبل سوگندو او غصر اقبل تعلق برقرار او دیوی چی واللائی انی لأحبو ان یغفر اللہ لی او دا محبت ساتم چی اللہ ماتم بخناو کی دا آخری آیات و پدی کی داغی آل صراحتن پاک دامنی و عفت ذکر کرو ان اللذین بے شکا کسان یرمون المحصنات الغافلات چاگی بدنام لگئی پاک دامن و زنان و الغافلات چدیسن ندی خبر المومنات مومنان دی ادا منافقان پاگی باندی بدنامی لگی لعینو فی الدنیا والآخرتی دی پلانت کلیشیوی دی پا دنیا و پا آخرت کی لعینو او دی دی پارا عذاب دی عزویم دیر لوئی یوما پا ورزو تشہدو علیم چگوائی کئی پا دی باندی السنتم داخل جبی عجبی بوئی چه پا مونگ ادا خبر اکلی وا مونگ پا دبانده گواهی کو و ایدیم اولا سنو چه رستو خلق و بچه تا لیکلو مور پسی کلی نو کنا آل رسول پا حق بے کتابو نم لیکلی ناری بانده با اخپل لا سنو گواهی کئی وارجلوم او اخپیداغی هم چه مونگ پا مونگ بانده بگرده دا پروگرامونو پسی بطو او بیانو نبیداو چه باغی که با پا آل رسول و پا صحابه و پیغمبرانو بانده الزاماتو دا طول و بگواهی کئی کنا دا دیر خلق و خواه بما كانوا يعملون تذكري ابن كثير وهي عن حذيفه حديث نقل كي حضرت حذيفه عن النبي هذا النبي الاسلام قال قذف المحصنه يهدم عمل 100 سنه پاک دامنی زنانه باندې مسلمان باندې چې چایا الزام لګاو نو سلو کالو عمل یې خراب شو سل کالو کوم دي او دا هغه خلق او عادت وبس او کې خدای ډیرو او خاص هغه خلق چې دا غي زنانه با هجرت وکړو د مکینو مدینه تلال نو دیو بل خبرنو پیدا سو پخښونو ابن جوزی وی قال ابو حمزه چې بلغنا ان المرأه اذا خرجت من مکه وی موږ ته دا خبر را رسیدلی دا چې کله په هغه وخت کې به یو زنانه د مکینه وته مهاجرتن الى المدینه هجرت به کوم مدینه ته نو قذف هل مشرکونا دو مشرکانو په کوم دقه الزام لگاوخه چې دا په اسلام پس نه تللی دلته څو وختونه لاړو من اهل مکه وقالو انما خرجت تفجر دا وی فاجر ده مهاجر نه ده فاجر ده وی څو هغه خلک پکې ټول راځل کنه ښه چې دی باندې په قیامت کې د خپل جیب او خپل لاسونو په ادارس گواہی کوي یو مې زی یو پیم الله زغر زبان دی با پور ور کې لذي لرا دینهم الحق هغه بدل او سزا دې پوران او یعلمون ذی او پوشی ان الله هو الحق المبين چې بشک الله چې دې دا دې رښتینه فیصله کوون کې دې رښتیا فیصله دې الله دې الطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات تقابل ذکر کوي او یو عقلي دلیل ذکر کوي په براعت باندې چې الله دا ذکري دنیا کې مناسب کار یې کړی هر بنده له خپل مناسب داغه مساوي داغه مثل ارشته کړی دا کنه چې دې پاک دامن دې او صحیح مسلمان دې الله دې لپاره رشتہ هم داسې قتلې ده چې هغه د شانتی او دا ځي چې او سړی به د عمل دې ګناګار او فاسق فاجر دې نو هغه له هغه سره رشتہ قتلې ده جوړ په جوړې دنیا کې او ځې کړی دی کنه نو ولې معنا زاده اغا ناکارا زنانا پدا عملی پیدا کلشوی ده پار دغسی ناکار و بدعمل نارینو والخبیسون و دغسی دغا بدعمل او فاسقان فاجران نارینو چی دی للخبیسات دی پیدا کلشوی ده پار دغسی دنانو دی و طیبات و پاک دامنی او نیکمل صالحات لطویبینا دا پارا پاک دامنو ناری نو دی و طویبونا پاک دامن ناری نو نیک عمل لطویبات در زغزی دا پاک دامنو زنانو دا پارا اللہ پیدا کری دی نو بس دا دلیل چی پدی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو امام الطیبین اخو دا پاک دامنو امام دے اوکی سوک شک دی ناغلہ چی اللہ کم رشتے کلی دی اوٹول تو یہ بات تھی مدی کی خبیصات نشتا دی او عام قانون ذکر او نور دا دی صفتنو تو یہ بات او خبیصات نا عام اغسطیشی یوازه افراد نه چې نه کومه مؤمنانه او پدامله نه دوی طیبات کې اقوال طیبه پاکه خبرې رښتیا خبرې هر طیبینو خلقو الصدق والتوحید دا ټول طیبات دي والسنت فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح والعفو ودعاء الخير دي تاقوال طيبه ويخا فجدا صفت تاقوال شي ندائي مطلب شو دائي مصداقات شو او کله اعمال طیبی پاک عملو نسی اکل الحلال والصلاة والجود صحاوت ذکر اللہ صلة الرحم الاحسان عن ناس درهم اخلاق طیبه الحلم صبر والوقار عزت والسکینة والرحمة والصبر والوفاء والتواضع والعفة والشجاعة والمروة هذا الطيبات ودري أقسام شو أقوال الطيبة أعمال الطيبة أو أخلاق الطيبة دغسی دا خبیساتم اقوال خبیسا حسدی الکذب والنمیمت والغیبت والبوحتان وقول الزور السب والشتم تاز اعمال خبیثا السرقة والزنا والغناء او شرب الخمر شرب الخمر والميسر وغيره ادول اعمال خبیثا او اخلاق خبیثا الحقد کینہ فالحسد والبخل والجبن والعداوة والغرور والتعصب الفاظ دا قرآن دی طول لوردی عدلت مناسب دغه معنا وا اولئک مبرؤون مما یقولون دغه پاک خلق چې مخکې ذکر وشو آل رسول دی پاک دی مما داغی خبرونا یقولونا چه خلق وائی دوم مغفرتون و رزقون کریم دی دا پارا بخشش او رزق دی عزت مند جنت دریم بابا وغی کی دو آداب و ذکر چه حریو سرا لار بندی کی پحشاتا زنا و پحشاتا چه کمی لاری پا دنیا کی ناغ بندی بس بیا او پحشا روکشی دنیا نا او مطلب پا کدا دی چه دا قرآن طریقہ اسلامی قانون پا دی طریقہ باندی بدامنی دی رکی دا ملک نخا اگه کی زور او ظلم نئی اغزان لخبر دا او طریقہ دا دا چکمی لاری او گناتا او جرم تناغ بند کی دیتا دیری لاری وی یو لار داو چی خلق با پردو کورنو تطلو اڑو پروابینو ساتلا چی دا زمونگ اخپل بی پردی کور دی دا اغی پابندی اکڑا چی نا خیال کوا دیم داو چی قتل بے کولو محرماتو تا جنبیاتو تا قرآن وی چې نظر کته کا ناری نتم زنانتم صلو رمضان چې زنانو کم بکاله پتره به زین زینت وغیرہ غوې خلق ته ښکارا کاو کنه په یو طریقان باغی پابندی ولا ګولا چولې زریبنا او پینځم دا چکور کې وی خپل لونه خپل ساتلې او دا غي تنظیم به نه کو او وخت باندې دا یو لاروا دینه فحشا جوړې ده باندې کړه شپګم دا چې هغه وخت کې غلامان وینځ ډیرو دا غي نه ډیر دا بدامنی خورې ده نو حکم یو کو چې دې آزاد کړي چیزیم دن ازاد و پشانتی شی بیا با دی رزینا نقصان نکی اوام داو چی رشتی کوین داوی دا پارا رسمی رواجی بانی مجوڑا ہے چی دا دی حق سوک نشی ادا کولیو چی مونگا سوائی ناو سوکشتی نا غرست رازی نو داو داری وی غیب بند کلی نو یا ایو اللذین آمن و ایمان و لا تدخلو بیوتن مزه مداخله کې داسې کورونو ته غیر بيوتکم چې نيستا زو خپل کورونه نو کاغه ده هر چا کور دي چې ته وې دا خو زماده پلار کور دي جدا شوي تی نه ماستا دي دا زماده مور کور دي زماده رور کور دي دا زماده ماما کور دي زماده تر کور دي په خپل وې چې دا زماده کور نه دي کنه زه به کورونو ته ځینو او کوسا کې به اجازهت اخلي هر طریقه چې قران اخی کنه کې اجازه ته شه خذیبا کونه شنو شکر او باسا تیر په لوی مصیبت باولې د لوما خو چې انکار وکړه حتا ترغ پوری تستعنسو چې تاسو اجازه ته اخلي په حال باندې ځان پوکه استیناس راځي دا اونس نه لیکره چې ځان پوکه کنه چیرې حالات څنګه دي او غیر پارا مجاهد وی تتنحو و تنخمو غاڑا تازکے اختو خیوکے وزا سنکے دیوی استانسو و تسلیمو علی آلی و بیا سلاموکے فا اہل داغی قربان دیم او سلام طریقه دا او چې نبی علیہ السلام ویلو درې ځله سلام کوي چې السلام علیکم جواب رانغه السلام علیکم جواب رانغه السلام علیکم جواب رانغه زرازا دغه ځین نبی علیہ السلام صحابي سره کار او اذن ناستنو دریز علیہ السلام وکنو پا دریم ذل اغوی و علیکم السلام نبی علیہ السلام اتناس دی اغوی آو ای پا دریم ذل لی جواب راکو بیر امارزان غلی کلو چی تصور پا ما سلامو کی داخو دعا دا کنا و دا زمان دا پارا و با دریز علیو نکو دا لکوٹی زیادتوی نو بیا بزر دیر غلی شویو چ سور په ما سلامو کې کنه نو کوم کم دریزه له بووی کنه چې السلام علیکم ذالیکم خیرلکم دا کار ستاسو لپاره ډیر په دمن دی دې کار ته شرم وایې ښا پرې چې دا مسله وشو کنه قران خو چانو اورېدلې پنځ پیرانو بیان کو بیا به دی وی ویزاغه په لولېره لوم خرابې کړې اخپل ولې هم خراب کړی خا خلک ټول یو بل سره دشمنان کړه الله وی دشمنی نه ده ذالکم خیرلکم ان خیر ته شر وې او دین ته دشمنی وې ذالکم تذکرون دې لپاره چې عبرت حاصل کئ تذکرون تذکرون قران سره راغلی خو دې لپاره چې معلومات ته توشي کړه پتیار کې پروت دی نو د دې اجازه ترومبه مطلب ها چې سړی زینو په خپل ودا سي کوي کوڅه کې ودا سي حرکت اختیاري چیغي پوشي او چې بیا پوشي نو کله مخکې نه سلام وکاو کنه چې دنه لرنو سلام وکړو دا طریقه وای او دا مشته دی کدو څوک ورولېګو فرض کا دلانه تل ناشته په کور کې ازو کې ورولېګو چې وی ته وای چې پلانې راځي نظام داږي اجازه شخه رسول الرجل الى الرجل اذنه تمام دا اجازه شته دا تاسو حضرت عاتو ابن یسار وی چې وسلی تاسو کو د نبی له سلام نه سعلا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چی استاذن علی امی تا دمورن جدا شوی ما نکل کل یا ارروز زمان داغی تپوس لاو داغی نزب اجازت غارم قال نعم میل اسلامی او کن فی قال انی اخدموها زی خدمت کو ما وقال نبی علیہ السلام ورطویہ تحبو انت راہا عریانتاً خدمتی کیا ٹک دا وجتی اجازت وا نخلی و تلولشی اوغا بربندی نو تا بخی او سرکتک اس لئے ذان پوکا پا خبر بانکا حضرت حزیبوی جا رجلن پنظر الاما فی بیتیم زناستو مکور و یوسلی راغنو تم بیلری کلنو وی که تکوری زنظر ویستو فقالیو یا السلام علیکم ادخلو سلامیو که چی اجازت تی حضیفوی ماو تووی چی اما عینو که فقط دخلا سترگی دی خمک کی راغلی دی و اما استو که فلا او کنا دی باردنو په دین پور ټوکی کې دا منافقانو کار کنا تا ف فإن لم تجدوا فيها أحدا كونم میں پذیکور کی اوتن فلا تدخلوها نم داخلی گئن آواز را نگه نم داخلی گئن حتی یوزن لکم ترسو چتا اس تا اجازت نیکل شوی وین قیل لکم ارجعو کووی لشو آواز را گئی چه واپس شن دی وقت کی مونگا سم نیو او بندہ جز دی نو دی وقت کی مرازا بیارا شخا نو فرجعو اللہ یو اپس کی گئے وازگا لکم دا استاسو دا دلون سفائی دا کتب دا سی وقت کی ورغلیوی چک دے خبر اگی سکولو او تو ورغلیوی دری مشکو دا لک دوا دو دا ظالمان خلق دی خدای دا چه قرآن تو گوری از خلقو دی عمل تو گوری نو قسم باو که کسوک جنت تلال تو گور ده ظالمان دی حلک استامر گرده هم زولی دی خورایی دیم دی ریاروار دیم دی دو تا ده قسط پا داسش پا باندی دی دا دیرو خلقو دا کارو نکلی دی خوا فاو خیاری چی واری بان کلی دا جاهل کنه جاهلان دي ته وي کنه انو د دینه سور دښمنی جوړ شي خپل ولنه دښمنی په دې جوړي ښا دا ستاسو لپاره څه فائدہ والله ما تعملون علیم الله ستاسو په خبرو باندې ستاسو په کارونو باندې عملونه کويږي سعید ابن جبیر وی لا تقفو على ابواب الناس تخلق دروازو کی مود رہ گئے چی ضرورتی ہو آوازو مکن چی آواز در نکن و راز ہے او کبیوی چی واپس ہیں واپس کی گئے اتبا دروازہ پوری بلیاری او دی وقت کی ہو دیو دری گی نو او دا سو آخر آگئے چکه خو ضرورتي و سره خو دروازه کې باندې شو درې دي ځکه هغه ته پر د کلکی نه ګوري کنه لیس علیکم جناح نشته تاسو باندې ګنا ان تدخلوا بیوتن کدا خلی کې داسې کورونو ته چې سنم په ذکر دي بیوتن نم په ذکر دي نور کور نه دي دیرا ده منډه ہے ده خلق باقی سامانون آداغ دی او گودام دی دا دا ملک و مالون باقی پرات دی یا دا چا بیٹک دی تو مطلب داری چی دا زنانو دا سیدو دی نا دی اسی دا ناستی اولار دی دی آگی کی اجازت تاجت نشتا خوا غیر مسکونتن چندی پاگی کسو کسو دن کی فیها متاع لکم باغی کستاو سامانون پراتی ناغی تا دغسی زخا واللہ یعلم ما تبدون اللہ پوئی گی پاغسو چتاسو اخکار کوئیم وما تکتمون اوغا چتاسو اپٹ کوئیم دے ولی ہوئی دے زکاوی چی دیزا یونو تا دیر خلق زی دو گودام تا منڈائی تا دیری تا بیٹک تا کنا کو په غلط نیت باندې دي چیرې دي کې مې یو دا صحیح کړی او ټارچو ها که څوک نه چې هغه سمبال کما یو څه ته بل از کوی چې ما تبدون او ما تکتمون زه پوهیږم چې دا په سنیت باندې دي مدا کار مکه وای کنه ها دا اول حکم پردو کورونو تمزه دویم حکم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم هو اذی مؤمنان و نارینو تا چه کتا ساتی خپل نظرونا چه پلار باندی زی زیبا کنا کنا اولار بای نا حدیث کرا دی چه نبی علیہ السلام اوی چه ایاکم والجلوسا فی الطرقات یا خلقو ځان بچ که دا لارو که ادری گئی ما لار خود تک را تک دا دا تو دریدو د پاره او ناس د پاره خو نه ده ځان ساته. قالوا وما لنا من مجالسنا بد ناغي وی چیر دا خو مونږ نشو کولی دین هم مونږ ځان نشو ساتلی ځکه دوره څوک مخې لراشي او سوال جواب وي نو دریږو نو په لږې کډېري. نبی علیہ السلام عزت چې نشه ځان خلاصولې نو ادو حق الطريق دلار حق ادا کړي. هغه یو ما حق الطريق دلار حق سره نبی علیہ السلام یو حق دار چې غض البصر نظر وکټه ساتي ټي وي ته ونګوري ورد السلام او چې السلام کو جواب ورکړي چې وعليكم السلام وکف الاذى کو په دغلار کې ضرری شي نا بلری کې او الامر بالمعروف والنهي عن المنکر بیا مخامخ دا حق ادا کینو نور لاری کې د درېدو حکم نشته ويحفظوا فروجهم او ساتنو کې حفاظت کوي د خپل عورتونو ذالک ازکا لهم دا دې پر ډیره به پیدا منا او ډیره صفائی ده د زړونو. ان الله خبير بما يصنعون بیشک الله خبردار دې پاغه سوچ دی کوي. عن ابي هريره رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين باقيا يوم القيامه الا عينا هر استر غبا قیامت کی جاری ولیکن اغستر غنا غزت عن المحارم چې باغې ده محارم ته نه کتل یان محارم الله او یو خدا مخکې هم تیر شو بیا به هم راځي چې لا نکلف نفسا الا وسعها چې بنده فکر نه او وګوري هغه زنه نه وي رضا معاف دي. ښا نبی علیہ السلام حضرت علی طویل او چې یا علی لا تتبع النظرة النظرة په نظر پس بیا نظر ملګه وکنه فإن لك الأولى وليس لك الآخرة دا اول خو ته معاف شنو دا دویم خو معاف نه دی کنه چې ورګه چې لګوټه خې وګورم نه نه رزق سترګ او بچی ښا یو او عینن سحرت فی سبیل الله یا سترګا چې الله په لار کې چوکیداری کړی دا او عینن خرج منه مثل رأس الذباب یا استرګه چې دا الله دې رنته نه دمروخ کلاړه لکه زمج دا سر رأس الذباب خشیت الله انظر وجه نو دا استرګه په قیامت کې نه جاړي انور استرګه نو دریم حکم زنانو توي وقل للمؤمنات يوعذ المؤمنانو مسلمانانو زنانو تا يغضضن من ابصارهن چخکت ساتي خپل بازي نظرونه طول سره من ابصار من وي کنه ځکه بازي قتل ګنا نه دي کنه بازي قتل خپل مور او پلار تا خپل اولاد تا خپل رشتہ دارو ته هغه نه دی ګناه خو بعضی ګناه دي چې محرمات او تېخه نو مين یې زکاو ويحفظنا فروجهن او حفاظت کوي د خپل عورتونو اندامونو ولا يبدين زينتهن او نه دی ښکار کوي خپل حسن او زینت او دن په کور کې ته کور خبره ده ټوله ښه دبارغه په صورت احزاب کې راځي الا ما ظهر منها او مگر اغه چې ښکاری به اختیار دغه پټول د انسان په اختیار کې نه وي هغه ماف دي کنه هغه سړي هغه لباس دی جامع نو جامع تا چنو گوری نو سور جامع باچه اره یو جامع دا نو دا اجازت تے زدی پا پتاولو کے دیر لوی تکلیف دے کنخا ایما لا یمکنو اخفاؤو عن ابن مسعود کر ردائی والسیابی جو پتیشوی جا دا جامعیشوی ذات نبلات رضا ماف دیخا منہا الا ما ظہر منہا یا داموی او رست راضی بیا چه سمر اجازت چه دید پارا خوچاتی نداغستری چه منگولی و قدمون و مخو دا ٹک دا خکور که دن نا دا صحیح دا یا دا منزب و وقت که دا خونشی پر ٹولی کن خواب نو دا دی اجازت شتا دی خود دا بار خبر ندا کوری کور که دن نا چه گرزی دا منگولی نشی پر ٹولی چه دستانی و توا چه قدمون نشی پر ٹولی چه جرابی و توا چه مخ نشی پر ٹولی کار بار بعضی قومون دا سی دی اسی دا خپل رواج دا وجینا پل کور که بگرزی را گرزی ای وستر که بیخکار کلی یه را ولی دان لتکلیف ورکی دا خود کور دن نا حکم ندی ولی از ربنا بخمورهن علا جیوبهن اور آوازی چی پا خپلو دڑو باندی اگا خپلی لیلی لپٹی کور که جدن نا گرزی لپٹا وی کنا علا جیوبهن جیوب ستا وی مخه غاړه یا دې زکه جیب کو مخه تای کنه ټول پټي وی ولې زینا زینتهن هاګه زوګدا سي بار نه بندر ازي خپل خپلوان نو د حسن او د زینت زینه بداغې نه پټ ساتي زر وزن پټ کی کنه نو دې ښکار کوي خپل حسن او زینت إلا هم اگر لبعولت انا اخبرو خواندانو تا او آبائي انا اخبرو بلارانو تا او آبائي بعولت انا اخبرو سخرانو تا او ابنائي انا اخبرو زامنو تا او ابنائي بعولت انا یا غزامن دا خواندانو چه دا بلی خزيني او اخواني انا یا اخبرو رونو تا او بنی اخوانهن یا خپلو ریرونو تا او بنی اخواتهن یا خپلو خوریونو تا او نسائهن یا خپلی زنانا مسلمانانی چی رازی کارسو کی داغی ندانشتا دیتا او خوبیدی نزناناو تا نا چی مسلمانانی نین دوانی یا نور دغسی او اوسی و سر گاوان که و چه کل آغی راشی انداس بطدان پتی لکناری نچی راشی او دا اولی زکر چی بیا به آغی خپلو ناری نو تا سپتو نکی دین دا نقصان جوڑی گی پاشا بخوری گی او ما ملکت ایمانو ناو یا آغا وینزی چه ددی وینزی ددی پلاسونو کی دی مالکانی ویم امراد تینا گوری غلامان ندی خواه بین زیادی من الامائی ولو کوافران بین زی خیر زی کارنگی کیمان راوڑی کنی راوڑی لگ اغیط اجازت شتا دی اما العبیدو فهم کل اجانبی ها غلامان چی دی غلامانی اگر پشاند پردو دی روح المانی بی اغیب نرازی او التابعین غیر اولی الاربت من الرجال یا آغا خدمتکار پا کور کیم خدمتگار چنی سخاوندان دا شوق کد ناری نو نیهم نبازی داتی پا دی کورونو کی بے خدمتو نکول پاو با دا بندار دا گمان نراتا چی دا حصالی بس خروسکو کی بے کارو لوخی بے سی کول چی سپاتی شوی انور کار او خدمت به کو اداغه خبري به پړه کې نه راتلی نو هغه ته اجازه ته او الطفل الذين يا معشومان لم يزروا على عورات النساء چغی له ندي خبر شوي هغه پردو د زنانو باندې ناغیتم سکونه نشته دی نو غیر اولو الاربطی پا حق کلی کی چکل خنسا والمخنس دغم پا گیرا گی کدراغان دا سنو لکه داوست چیگه اپشی تانان دی اپ غاب دا سنو وشیخ الحرم یا دیر سخ بودا او احمق قمق البودل چی پسن پوئی گی ولی چې دکان تلیږي نو په پرچی ولا ورکی پیدا به ورکم تعالی و سامان درکی هغه په درې شله په شپې ته نه پوي دي ته وي او غیر اولی الاربته هم من الرجال همون یو ته وي دا که چیرولم المرا غل چې هغه لرونو ترموس پروت په کانس کې نو راوي غست چموږ دې سار لري کړو تش تر موسو دولي په پرته وي دا بازی کنه فا دې سره خبرې فا سلورم حکم ولا یضربن بأرجلهن او نذر اخلاصي خپل خپل زمکه لا چې بلارزي ليعلم ما يخفين من زينتهن چې خبر کړی شي خلق باغې حسن او زینت باندې چپټ دې هغه شړنګ کی خلق خبر شي زاد نه کوي کنه دا مستقل سلورم حکم فتوبو الى الله جميعا ايها المؤمنون توبو باس الله تا ټول په جمع باندې اي مؤمنانو کوڅو ډیر وی چې ما خو څه ګنا نه وکړي ما خو نو قران وی چې نه ټول بو باس توبه ولي ځکه بندا جزا دی ښا شیخ الاسلام وی تنبیه علی ان المؤمن لا یخنو لا یخلو من بعض هذه الذنوب ها التي ترك غض البصر همغه وی چرته کتلی وحفظ الفروج وترك زینته صبح صبح خام خاداس به ومستقل ومستكثر چالګو چاډیر مزګه وی چې ټول به توبه باسه الله ته لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شې پینځم حکم مؤمنانو ته وی چې کور کې خپل اولاد کو زامنی او کلونی ورسی بلوغ ته نو انتظام یې کوي په دې باندې واخ نه راوي نو بچ بشې دغه یک استاد کور کې غلامانی وینځي دا غیبوم د رښتې تنظیم کوي پان کې هول ایاما منکم نکاح کې د دې لوندانو پتا څو کې وسوالحین من عبادکم و ایمایکم هغه نیکان د غلامانو تاسو نه د وینځو تاسو نه چې نبی اسلام ویلو حضرت علی ته چې درې سونه دي د وخت نه مرستو کوه منځو جنازه او چکور کې دي اولاد ورسین په دې باندې تاخير مکو بیا کوي ان يكونوا فقراء کچر دي محتاجي او په دې کې څو خرچه کیږي او دې طاقت نه لري یوغنه يم الله من فضله تاسو رښتاو کئ نو الله به خوږي کنا مالدار به کې الله دې لرا د خپل مهرباني نه خدا باندې مو جوړوي چې هغه سره نه دغشته دی نه کورشته دی نه نو سره سامان پیسې شته دی نو سره د پرنیچر پیسې شته دی الله یې هر څه بوشي او تاسو دې رښتا وکئ ماری او سره خپل نصیب راضی کنا خدا وی امام راضی ومه چه وقد صح ان هذا ليس وعد من الله تعالى سو وعدنا ده چه الله ويخام خاص زبه علماء الوركوما وچه خوخ اي شيخا نوربكي ولا الله واسع عليم الله دير لوي قدرت والا و دولت والا دي و قول پارس باندی ولی استعفی فی اللذین لا یجدون نکاحاً حتی یغنیهم اللہ من فضلهم او چی پر اشتیا باندی داسی چی طاقت نلری از آغا دی پار دا حکم دی اوزان دی پاک ساتی آغا کسان چی طاقت نلری دی نکاح کولوم دی مہر ور سر سنی مہر قدر دی ناری و خام خام انتظار کئی ترغی پوری چه اللہ مالدار کی دیل رازق پل فضلنا تک ابو حوری راو دی کسان تب نبی علیہ السلامی چو روجی نیسے کنا سواب باوم کی گی او بچ بائے داغی دی پار دا طریقہ وان شپگم حکم دا غلامان پا حق کی غلامان باو وینځي به دا غینې وړې نقصانات کېدو نو حکم راغی چې مالکانو ته وي چې خپل غلامانو سره لیکلو کې چې موږ لا دوه پیسې راکې پیدا کې 2000 3000 او وخت سره جسو نو بس موږ به مزاد کو بیا بیا به زموږ په شان خلق یې غریب سره لیکلو کړو او اجازه بوشو دی بیا ځان نماز دریم کول شو او تجارت په کاروبارونو ارسو چې پیسې به پیدا کړو ور به کړو آزاد بشو نو لار به سم شو کنه ولذینا وکسان یبتغون الکتاب چې تاسو نه طلب کوي د کتابت چولی کې مونږ سره کتابتو کې ها مما ملکت ایمانکم دا هغه چې مالکان شي ویلا سونه تاسو غلامان فکاتبوهم لکل و سروکه ان علمتم فیهم خیرا الک تاسو پویږي چې دې دې لایق دي دې دې لایق دي ولی باز لایق نه هغه سم ترکی غلامی چې دې په غلامه کې دغه نه کوي نو چې بیا آزاد شي به ما آزاد وي چیا پا غلامه که دومره سرکشه ده چی زن تاندو غلام نوی تو چی بی آزادی که یو دا مانه دا اخلاقو نه خبری خواه از بیم خیرن دا مانه که پویی گئی چی دی کار کسب کولی شی دی حمد کولی شی بی آو سر کتاب ده اگ پویی گئی چی رس دی دومره نشی پیدا کولی چی زن لخوراس که که که نده مالس پیدا او دا معنا ان علمتم فیهم خیرا سمانا اے حرفتن چی هنر و سرشتا پیسی پیدا کولی شی اولا ترسلوهم کلن علی الناس ادا سی مکوی چی بخلقو باندی پوجی بیا خوا و آتوهم اور که دی غلامانو لا زکاتو نا پی کی گی خیراتو نا پی کی گی اے مالدارو خلقو ولور کین داغه باړو مزدوره تاجت پاتې نشي ورکه دی لا زمال د الله غنا تا کوم چې تاسو له درکړې دي وم حکم دا ها ولا تکریو فتیاتکم علی البغای او زبردستی مو کوي په دې خپلو لونو باندې یا وینځیم په وخت کې ډېرې وي نو زبردستی مکوی پا دی سرا پا دی بدکاری و پا دمالی سرا این اردنا تحسنن کاغی اراده دالری چیرا مونگ پل زن محفوظ کو مونگ دا گناه نزن بچ کو دا گمرهو نزن بچ کو زمونگ جون پاک شی زمونگ عزت پزیشی او سوال کی چی اللہ مونگ لداس دا عزت او د حفاظت زیر آکی ناغی دا خیالی او تاسو بی پابنده کوئے تا تپوسونه کوي خلق او راضی هر قسم کا ولیکن دی و تشرطونه کوي چې نه چیزو کې خوښ نه هغی توبانی کی جنہ دا خمونگا خپل دقا کی زیکلی دا نباز اغیی واپس دا مال دا پارا دولت دا پارا سامانونا پیرا اخلی دا کی یا بی پیسے اخلی خرسی دا ټول اکراح دا چکد آگے نبیہ سقیانہ تجھی کا نا ناغبا نی گنانگارا مورو پلار بے گنانگاری نو دا خلق عزنونا و بانی دی خان جزو اکتپوسو کی نسوی یقولونا لا ننکحو الا ممن کان لہو مالن ویدا خم باغا چالا ورکو چی نوکری دالک نوکریشتے او عقارن جیداد یشتے او تجارتن سو دکان او کاروبار اشتے چوئی ننوئی مونگا نور کول خواہ بلا خضا اکڑی دا لانون کی حولا حررتن مونگا دا بلی دا پاس نور کول سبق ویلی دا تعلیم یشتے لانون که الا من عالمین نو مولانو هغه ټول دای مولانو کوي تاسو سکی کنه ناوی دا وی اېله مې کړې دی وی درجی ویلې دي نو اېله روان دي پکې الا من عالم دا بانی دي ټولې الله وی زبردستی مکه وای په دې خپل اولاد باندې علل بغای په زنا سره په بدامل سره این اردنا تحسنن کاغی پا خپل اراده لری تخپل زن دا پاک دامنن ها کاغی دن لری بیا خو اکراح مکرانشتا دا خود آغی خپل عمل لی بیا خوا لی تب تغو عرض الحیات الدنیا چی تاسو طلب کوئے دا سامان دا جون دا دنیا دیر خلق دی چی اغی خو پلونو بانده بدگنی چی پیدا شی کنا و ډیر داسې دي چې هغه په خوشحالي په زمانه زمره نه خوشاله وي مزده پیدا شو ارزل حیات الدنیا کوم یو کرے هونا چې زبردستی کړی په دی باندې ان الله من بعد کرای ان الغفور غفور الرحیم به شک الله پس د دې زبردستی کولونه په دی باندې بخشش کون کې دی تا مهربان دی دا مطلبو چغی تبا اللہ بخنہ کئی کنخا وی تعلیق لمغفرت ما کونه انمو کرہات اللہ شرط کی ہو دو چی پر اشتیاد دی با زبردستی شوی دا او دا دی ارادہ نو اللہ وزی تا مغفرت نصیب کئی کنخا لا اسم علیهن فذیس گناہ نشتا دی لأنهن لا يحلون عن شائبت متاوات لأنهن لا يخلون عن شائبت متاوات ذکر ویدہ سے بڑیر کمی چاگید دین خالیخا وہ کئی پا گیدہ سے چاگید دیر پلزان صفا ساتی باغی دا اللہ طرف نا گناہ نشتا دے گناہ بے پا مشرانو باندی قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ویلیو دا سے چی اخبر تعالی ان المکرہتا علی الزنا مغفور لہا کمی باندې زبردستی شوی نو یې تب بخنه کې دی شي ما فعلت علی وجه الاکراه چې دې کړي ګناونه خود زبردستی په وجه مجبور شوی کنه وی اللہ دا غیر پار حکمو کو چی دا معاف دا دا مغفور لها دا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ تَذْوِيمَ إِسَا چویلی وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ یقیناً مونگ نازل کری تاستا آیاتنا واضحا دلیلنا دا وحدانیت وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ او مثالم داغی خلقو چی تیر شوی دی مخ کستا سنا وَمَوْعِدْوَةً لِلْمُتَّقِينَ اواز او نصیحت لپاره د متقینانو د دې امت الله نور السماوات والارض اثبات توحید کی په دلایل سره او چې کوم احکام مخکې ذکر شو الله رب العزت دې ته د مؤمنانو نور وي چې کدي داسې ژوند تیر کو الله وزیر زق خپل نور ورګی کنه داو دا اللہ نور دے او اللہ خپل نعمت ارچال نور کی چیزو کی لائقی او دا مومنانو ذکر او کد نور چیزا اللہ طرف نہ دے حدیث حاصل لفدی اعمال سر اللہ نور السماوات والارض یو مانا اللہ دے منور روخانک ان کے اسمان نوزم کلران اسمان نظمو کو کئی چسمر رناگانی دی دا اللہ پیدا کردی دا ام دا اللہ دا نور یو مثالو خودلتا جا دا کم نور مثال پیش کئی نو آغا ظاہری نا دا جا بستر کو باندخ کاری اغنن پا دنیا کے پٹتی دا مخلوق نا او قیامت کے بنا نوری نبس پوکمئی بلکہ دا انوار د قلوب د مؤمنانو چې د مؤمنانو زلونو کې کم نورونه و دنیا کې اوبه قیامت کې ښکار شي نور څه به روښانه شي هغه داسې نور دی چې نورون دغه په مخ کې هیڅ شی نه ده الله دې نور د اسمانو د زمکو معنا پیدا کوونکې هم او قائمونکې هم او پارشی کې خیر او برکت اچون کې هم چې دا عام محاوره ده چې یو بند خلق د چا صفت کوي چې ډیر نیک عمل او ډیر عزتمند او ټول خلقو کارونه پاغه باندې کی کنه ویلا خو زمونږ د کلی نور دی زمونږ د علاقې نور دی مثل نوره مثال او صفت د نور د الله هغه چې په سينو د مؤمنانو کې د کمشکاتن داسې مثال له لکه او درې دی یو تاخ بیا مزباون چې باغې کې چراغ بلیږي المزبا او فی زجاجه او چراغ بیا په یو شیشه کې باندې ازو جاجه تو او شیشه چې دا کان نا کاو کبن تبو ای چې دا ستورې د اسمان ذرین ذلیذن کې یو قدوم او بلول شي بلیږي من شجرتن د تیلو د داسې ونینا مبارکتن چې اډیر د خیر او برکت ته الله بګ ډیر تیل پیدا کړی د خلاصي ندی زیتونة تیلو والدہ لا شرقیت ولا غربیت نما شرقی دا و نما غربی دا دنیا پہ یو طرف ندا بلکہ بالکل مینز کی اولارا دا یکادو زیتوها یزیو نزدی دا چی تیل داغی دا دیر سفائی دا وجنا پک پل رناو کی او تیل یہ بل شی ولو لم تمسا سونار اگر کون رس یغی تا تیلے نګور ډیر څه دونه په دې کې ذکر کړو مشکات نمرات سینه د مؤمن مسلمان مصباح نمرات د ایمان ایمان په سینه کې ده کنه او زجاجا د زړه ته وایي زړه چې الله کوم شکل ورکړې دي خاص شي سنوبري ناغه اغیت ازو جاجاوی شیشه ده او غزل دومره صفاده چې په خپل لکه د ستوري په شان تي زليږي عجیب دې کې بیا ایمان رڼا کوي او تیل و تر عزیز یو وننه مبارک نه چې هغه تیل په خپل دومره صفاده چې هغه ځان لرنا کوي یو د تیل رڼا شو بل دا شیشې چې زړه دې دا غیر رڼا شو بلغه مصباح چې ایمان دې دا غیر رڼا شو نو نور نعلا نور یو نور نه دی انوارات دي چې هغه د مؤمن په سینه کې جمع شوی دي نور نعلا نور تکرار دې بکه امرت نه کثرت ته یا ذل الله لنوره من یشاء الله توفیق ورکی ز خپل نور پار چلنه اگر چاله جو غواړي اړیر ته محرومي چې دا غي زړونو کې تیاری نو دا غ نور چې قران ارزه کې ویلو کله پیغمبر ته ویلو لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې دا خلق زده تیارونه او باسا نور ته چې دې پذلونو کې نور د ایمان راشي یا ول کې ویلو چې الله ولي الذين امنوا او یخرجهم من الظلمات الى النور هغه دا نور کنه زګد تل نه کې را ذکر کړو انور زینو کې ټول ان نور ان نور ولي اشاره دې نور ته وکنه الف لام فکر اوړو ها ان الله رب العزت خپل نور مثال ذکر کو دا کارا واضح معنا ده هو دا خبره چې دا ونه نه شرقي ده او نه غربي ده دې څه مطلب دی ریو خود عربو دا محاوره وا چې کوم ونه به دایځه کې ولاړه وا چې ټوله ورځ به پینار لګېدو نه به ډیر صفاو تیل به ډیر صفاو اګه سور پراتن بیا په تیل کې کو دورت راته نو ځکه وی چې دا ونه ده یو د می اشاره دې تا وکړه چې دا ونه دنیایي نه ده ترې دنیا کې یو شین یو مشرقي یا مغربي دا خو د عرش معلی نه راغلی ده لا شرقیه او لا غربیه دا سنور اشارات دې بګي چې دا نور هغه علم ته وي چې دا قران او سنت علمي هغه په وحي سره راغلی نو هغه علم تعالی نور ویخه او یو هغه علم دی چې مشرق ته خلق دی مغرب ته خلق دی او حاصلی نه نه یادی لا شرقیه او لا غربیه ویضرب الله الامثال للناس بیان الله مثالنا لپاره د خلقو الله بكل شيء علیم الله پر سبحان پویږي فی بیوتن دا خلق کوم ځای ملاویږي چلاو له فضلونو کې نور اچولې دي ملاوی فی بیوتن دی په داسې مکاناتو کې ناس دي مکانات اذن الله ان ترفع چلا امر کړی دي چې دا مکانات یو چت کړی شي په عبادت سره ان ترفع امر رفع مکانی نه ده بلکه رفع علمی او روحانی ده دا دی وجت کړی ويذكر فی اسمه او یاد ذکری شی په دې کې نوم د الله په توحید سره ابن عباس رضی الله عنه چې توحیده لا اله الا الله روح المانی نقل کړي ان عثمان رضی اللہ عنہ اوئی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدا یبتغی به رضا اللہ وجہ اللہ بلن لاو لہو مثلو فی الجنتی اغسو کی جماعت جوڑی خو پتی نیتو چلا رضا شی دقا نیت کم دے سڑی اوجہ تپو خواہو خواہو نو یلا بدل را دقه سی په جنت کې هم جوړ کې خان مثله فی الجنت. هم مشهور حدیث واغو چې د ټیټارې د جالی عمر وې جوړ کې ناغله به الله په جنت کې ټیټارې د جالی عمر جوړي چې مثله وې دل تمثل د دینې اشکال پیدا شوه. جواب دار چاو کنایه وا حقیقت نو مراد بلکې کنایه ده قلت نوا چې دورا قدرې ښا لګون دي لوی تاجت نشته دي چې باغې کې د الله نوم غستې شي نو غډیر لوی جماعت واړي. یسبح له فیها پاکی بیانی الله لره پاکی کې بالغدو والآصال فسحر وما ذکر کیم سوک ولا بیانی رجال داسی سری دی لا تلهیهم تجارت ندیغا پی لکڑی دی لرا تجارتنو دا دنیا ولا بیعن او نخر سولو اغسطلو عن ذکر اللہ دا اللہ دا ذکرنا و دا اللہ دا عبادتنا غافی لکڑی ندیخا دا کئی ور سرا ام دا دنیا کار کئی ام دغا کار کئی ولیکن دا عبادتو نه ندیستی پا دی سرا دا داغی خلق و صفت اللہ کئی خوا. دا معنی حاضا یدلو لانهو یجبو تنزیحو ها من القعود فيها لأمور الدنيا ذي يسبحو سر ذكر كليدي ابو بكر جساس دا دلالت کی پدی چې واجب دي د جمعتونو پاکواله دا هغه ناشته نه چې دنیا د پاره ناشته خبرې پکې کوي انور د دنیا کارونه مزګې د پاره باندې کوي په کې ځکه خو د یسبحو خلاف شوخه جمعات کې صرف اناست د دې لپاره چې یذکر او یسبحو الله ذکر کوا تسبیح کوا قران عبادت ذات نه مراد انور به پکې نه وي. لا تلهيهم سمعنا هو الحديث الذي لا فائدة فيه چاوی کسا فائدة نی او السمعة وما جرا مجراها صرف شهرت وغیرہ تاد ملک و میلادونا پاکی کئی غطول غیر شرعی کارو نی رضینا وجود پاکولش بلی ردو کوا پسو فیو باند چاگی وی دنیا کار مکوا کچکول پا غانا کا دا شیطانان دی خواه کچکولی بغاڑا که غتنوز سخا تجارت کولی شی نه ساغستی شی نه خرسولی شی نخده جماعت تا هم نپریدی کنن جماعت تا خب آقا خلق رازی چاگی هم دا جماعت کار کئی اوم ورسرزان دا دنیا حلال رزق گٹی دا اصلی اولیاء کرام دی کنن ندی غافل کړی دی لرا تجارتونو خرڅولو اغستلو سره دی نه چې به پوزګار وختونو کې مشغول دی پاغه کې خان هني دی غافل کړی ان ذکر الله دا الله دا ذکر نه او اقامه صلات دې پابندې د مانځ نه او زکات او دا دا کولو د زکاتونو نه ټول په خپل وخت باندې خپل خپل عمل کوي یخافون یومن یریږي دا غروځ نه قیامت تتقلو فی القلوب والابصار چاوری راوری پاگی کی ذلونا اوسترگی دیر حیبت توجینا دکہ انسان کی دیر حساس تی کنا خوا الیج دیوم اللہ وحسن ما عاملو بدلبور کہ اللہ دی خلق لرا دخیستا عمل چکڑے دیم دا ټول عملی خیستا شو کاغا دا دنیا کارو بارو ندی کارسی و چې غافل کړی ندی نظام په عبادتو کې ساریږي کنه ښا حسابيږي. ابن کثیر وی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن البيع والابتاع وان تناشد الاشعار في المساجد. نبی علیہ السلام منع کړی دا چې جمعات کې باندې څوک څه اخلي او نه بخرسي، او منع کړی چې په دې کې باندې شعرونه نشي ویلې چې دی ولا ناتونه نوم کې خوده دا باندې نشي ویلې، هغه جدا شعار وخا دی خدای غي خلاف کوي وسو هغه شعر وی چې باغی کې توحید ردی ناجومات کې جایز دی. نو دغه خبره حل کړی دا چې یو بنده اعتکاف کې ناس دی پدرې معاشره کې اوله سوکراغه سودا وسره کوي، نو دخلی خبره کول شي، دخلی د خبرې اجازه شته دی، او سامان بنر اوړي جماعت ته، پیسې بنر اوړي جماعت ته، خبره به وکي چې دې په دې خرصو ما او دې په دې اخلم ما. چې بدله ورکړي الله دې له خیسته عمل ذکر دې وې زید من فضلی او زیات به دې کړي الله فضل. الله يرزق من يشاء بغیر حساب. الله رزق ورکړي ها، رزق په تجارت کې نه دی، رزق په نوکرۍ او په مزدورۍ کې نه دی، کتابې مونږ پرې خود ځان له رزق حرام کوم ته دی وجنا چیرې ټوله ورځ ناشته ما ایسو کرانه ادي په لوس مانځو وخم دی پینځمن ته پاتې ادي په لګي راک او ګه کرانه نو یې پرېدا. والله يرزق من يشاء، رزق په دې کې نه دی، عبادت پہ پرین دیکھا اللہ رزق ورکی آچالے چو واری بھی صحابہ. مثال نہ ذکر کئی تا مجرمان و خلقو پہ مقابلہ کی واللزین کفر و آکسان چی کفر اکڑے دے آمالوہم نداغی دا نیک عملو نا چی دی، کافرانم نیک عمل کئی، حجو نا کئی، خیراتو نا کئی، ادا سے ٹول پیسی ورکی جماعتن اللہ مدرسو اللہ او چاپا کی دا اکڑی دی دا لنگر جاری کڑی دی سیلانے دا دیکھ مثال خدا دا خوالار زمانہ کی مثال پیش کئی کنا اگا کسان چی کافران دی او عمال کئی او پتم دیم چدا موږ د آخرت لپاره کو دنیا خو خدا شکر دی ارس ډیر دی او د آخرت لپاره تیارې کو. الله وی دا غی د عملونو مثال کسرابن پشان دا غخورې دی بقیاتن په یو ډاګا میدان یحسب الظمآن ماء چې ګمان کوي پاره باندې څنګه سړې چوبه مې ولې دی ځکه سپینی سپینی کنا دلرینا حتی ازا جاو تردی چرا ورسی وزیتا لم یجدو شین نو ایس نی او بکم دی ایسو نمومی اگر آگلی دید پارو چیزو تکی شوی ما او دا تندی نمرم او دا دی بل دارو نشت بیدو بونا نو چی داو بوس کمانو جوان دی باشما او خبر اولتاو خطا دیر آغلی دا جون پنیت تے او وجد اللہ عندہو مرکو تا ملاو شو بس دا اللہ شان لکھا ویمون تا اللہ لرا یعنی فیصلی دا اللہ لرا حل تا دا اللہ فیصلی موجود ولکا مزکانا ان الموت اللذی تفرون منو فانو ملاقیکم مخل والذی تا دی خلقو دغس مرک دکھا دی بیوزی تا دا جون دا پارا دی چې ژوندوم په سکون شي د ژوند په هغه باندې پوښو او اوس به پوښو او ولي بس دوړ ځامن وی په انګلند کې دي هماله نېشنلټي وکړه ورګت الکه دا نېشنلټي پر نه په بل څه جوړ شي ګوره خان. نو مومي د الله په سلیل رضا التزان سلام زکه وب ملاو نشوي نو بس نور ژوند خنو کنه خو فوفا او حسابه الله سره خپل حساب کتاب پوراو کوم بس دا پورې حساب چې څه بکیونه اعمال یې ټول حبط شو الله سره یو حساب الله ډیر زر حساب کوون کې معنا کې مفسرین د دې شیخ الاسلام وی هذا مثل علماء علم الكلام والفلسفه يظنون ان معهم عقليات وانما معهم جهليات شیخ الاسلام وی مجموعه کې شپاگم جلد او 240 صفحه کے اغیئے پا کراوستی لکھا چاگی خو فخر کی پا خپل علومو چدا علوم دی دا دی با دیر لوے سماری او اغوی اینا دا ٹول جہل لکھا داو کسرابیم بی قیاتن دیتا چاہی لموی لے او دغه سي شاسي بموي چې كذلك الكافر يحسب انه عمل عملا وحصل شيئا واذا لاقى الله يوم القيامه وجاء عنده نعذب عليها ونوقش على افعاله عذاب ولورقش مناقشه وسروش لم يجد شيئا بالكليه اشي وتملاون شبس يعملون ولا عذاب جورش او که ظلماتن دا مثال لاغا کافر دی چون کفر دی او سر نیک عمل نشتا طول بد عملی دا کفر سر بد عمال ناکار عمال ناغا ذکر دی او که ظلماتن یا مثال دا دی دا اعمالو پشان داغی تیارو دی فی بحر اللجین پا دریاب دنگی کی یغشاو موجن د بحر لجین امراد عقیده د شرک ده چاو ډونګې دریا داګه تیارو خړو څه پتن لګي خدا نور وګورا را پټکړی دلرا موجن چپو د دریاب افکار او شرک شازه وي د شرک فکرو نه کوي من فوقی صح موجن د پاغي د پاسه نوري چپی دي افعال الشرک کارونه د شرک دی من فوقه صحاب او د پاس داوی وریزدم ختم القلب مهر ولا پزړ باندې والے دا دومره تیاری شوی ظلمات تیاری دی بعضه فوق بعض بعضی د پاسه د بعضونه بعض فوق بعض بعض د پاسو د بعضونه قال الرازي ظلمة العقيدة وظلمة كلامه وعمله ودخوله وخروجه ومسيره ودنياه وقبره عرض احتیار ده بعض و آفا و قباز از آخر جیده او کلچ رو باسی لاس پل لم یک دیراها نزدین ده چیوی نیغی لران این دخ پل ده نسلانی شی کولوس خواه ده محروم شده دینا ومن لم یجعله لو نورا اغسو کوچه اللہ ورنکی ده غد پار رانا وما لو من نورا نبی ده غد پار اس رانا روح المانوي من لم يكن له نور في الدنيا دنیا کې ولې ایمان ورنا حاصل نشو ولا نور له في الاخره تغه په اخرت کې رڼا نشته نو زه هغه ذکر کړل چې عقیده هم د شرک دا او کارونه هم د شرک دي ولې شاسه وي بیمونگا فین بازا نسائی ناغا پل انڈیا زنانو ذکر کئی چل مشرکاتی مشرکان خضی چی دی ین زرن لیل مشایخ حقیق پلو پیران دپار نظر منی نظر خو عبادت تی سنگ نظر منی چل غنا ور رقصو چې زبا دې خپل پیر ته غډېګم ازبا ته داسې غانې وایم ځان له غانې خو کړي کنه ها لته منګېش وغيرها دا هغه خلکو دي کمزې کې به ته غانې وې په مزارات ایما دا غفي بحر اللجين چې مې عقائد دي شرک دي او مې اعمال دي شرک دي په داسې ور پسې قیاس کوا دنیا کې ها او دو جمعه تا موزه گواره علم تران گوری ان اللہ یسبحو لو من فی السماوات والارد چه بیشکا اللہ دی اغزاد چپا کی بیانی اغلر اغزاد چپا اسمان نو کی دی اپس مکہ کی دی و تیر و سوافات او مارغان دی صف تلون کی پہواکی صفو نجوڑ کری کلی اروان کے کلی جوڑ کلن قد علم صلاته و تسبیحا هر یو پی جندل دی اقبل عبادت و اقبل سنا قل لا علیم بما یفعلون مونگ نپوئی گو دا خوا اللہ پوئی گی جدا دی سکی پا ہوا کی چکلتی نداشی جوڑ کی او دا دلتا جی سیلو نرازی پا موسم کی نو گو رہو تا دیتا دا طریقہ جا خولی دا کل سم دا سفونو طریقہ جوڑ کی نو کل اروان کی نو کله چې ګوره و ته زی په هوا کې نو سرونه اوچت کې اسمان ته هو والله علیم الله زی په کار ډیر خپوي وللله ملک السماوات والارض خاص الله لرم بس شهید اسمانو د زمکو دا او زی الله تراتل دی علم تران الله یزجی صحابن څنګه ګوري چې الله تنظیم کوي د دې دنیا د آباده رسنگے کئی اللہ راو باسی داوری عظیم یز جی راوی شڑی پتن نیج دکم زینا پر ایسمان کی ادری سمیو اللی فو بینو بیادی پمین کی جوڑ پیدا کی ربط پیدا کی سمی جعلو رکامن بیوگر دیدی لرا یو تنبا سختا چبت دا سشی اموار لکد آسمان پشاند فَتَلَلُوَتْ قَيَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِمْ نو روزی ساس کے داغی دو میاننا من خلالیهیم دو وریدی نو روزی نو سمونگ تا علم نشتا چی دے دو باری نراغی اکد دی وریدی نراغی کدار سنی خوالی راولی کنخا فلزو گو نشی راوستے دا اللہ انتظام کئی چکل اوگوالی چی دازمک اشنکو ما عبادو میں خلق لبکی رزق و روزی پیدا کوم او خیستکوم نو دا انتظام که ورید راولی بیا خپلمین کې تعلق پیدا شیو او بیا داسی شی نساس که تیاسی نرازی گوره اگر کتا کل کلوی نیچی اسی دا ورید نساس کرا گٹ دازه گٹ آغازه اگر تا دا گیدر واده وی اگر باران نی ما شمان وی خواه وی دا گیدر واده ده رزق سے اللہ وی د دین تن آبادی هم داس کی ښا چې د یو زینا د بل زینا د علم طلب راشیم او د علم طلب وریا د راشی او یو بل سره تنظیم جوړ کی خو تنظیم نو هر یو د بل دشمنو تنظیم جوړ کی جماعت جوړ کی داسې مربوط منظم نو یخرج من خلال بیا ته نساس کړه تا و ډیرو خلکو تقاضا واخا تشه تقاضا خو نه کنه دای چا نه پورا نشوا چې دا طریقه اختیار شو نو خلق کوشو او خلقو کې روحاني میوه پیدا شو د توحید او ګلونه پیدا شو. حضرت شیخ بدیر یادول چې پلانې عالم راغی کوشش یې وکړ ستې جوړ نشو. تر دې چې شای اسماعیل راغی هغه تورې تلاش کو نو اومسو نشو. او اول کار خود تورې نه ده کنه، اول کار خود قرآن دی چې قرأ بسم ربک الذی خلق تلاش واچو قرآن ته نو خدای په کې برکت واچي کنه. چې نن په سمره دنیا کې دلیا دا کتاب دا داغی تنظیم برکات تی خواب چی بس انتالیس کی جوڑ شیو که تاریخ لد یاد وینزلو من السمای من جبال اولا نازلی دا دی اسمان نا دا اسمان نا نازلی من جبال فیها دی اسمان کی غرون دی دا وریزی من جبال فیها خود گٹو نا دوریدو او د گلے منبر دن گلے تن راوری فیسیو بی من یشاو ورسی دیتا دیل آغا چا تا چو گواری ویسرگو ام من یشاو او ویلی داغا چانا چکو خیشیم او دا بلکل دیجاز که کل کل تلل دا دید پارخی چا خود دوریدو دا پاس دی چت دی وریز تو ګوري نو تو سم خارو ندی پکی اسم بلډینګو ندی پکی دا مونږ ته خود دی اسه اثر منخ کاری دلان دی اج دی کې کوم الله غا باندې کړی دی غا ناشنا ناشنا حیران بشي خود دا ګلې او دا ووري به زغې ناراضی نو یکاذ سنا برتی یذو بلفسان نزیوی اغا برېخنا د پلاق د دې قران ته کې صرف برق ویلو یکاذ البرق یخطب ابصار مراتنا سنا د برق رنا رنا دا وی پلاق د اسمان دومره تیزی یذو بالابصار جو تختی نظرونه د خلقو ولی ترقیو شوا الله اسلام لره غلبه ورکړم نو کافرانو او دشمنانو ته نشی کته په ګټونو په کې پټیږي ښا کته وطن شي یقلب الله الليل والنهار دا دل شان دي چې انقلاب راولي په دنیا کې لکه د شپې او د ورځې توبه په خوښ پوه کنه څوک اتوره تیار وا او چې چابا واوري چیرې پلان نکلي کې یو مولا راغلي داسې خبرې کې او خلق به ورما شو په دې قبایلو کې هوجرګي وکنه تاریخ به یو خبره وکنه ښا نو مولا پس به خلاص شنو او به موږ غلو بیا به هغه خلق له کورونو وسولو وسوځول به لخرې په وکړه لخرې په وکړي نو په دغه انبار کې او په دغه ډاک کې او په دغه زینو کې دا کارونه شوي دي ښا اولی تیارو کنا تکا تورا تیارو وچه اللہ روز رو خیجولا نو سغی کسی پنا کئی این نبی ذالک لعبرت اللہ ولیل افسار یقیناً پدی دلیل کی چه اللہ بیان که ظاہر و باطن دیر لوی عبرت تیز پار دا اقل مندو خازن وی اے دلالتن لی اہل العقل والبسوائری على قدرة الله وتوحيده تمام بل دليل عقلي والله خلق كل دابة من ماء الله پیدا کړی دی هر یو زنده سر دوبونه دین امراض خاص ما شفا یو کوم بیا کی ترشیو چې وجعلنا من الماء كل شيء حي رغعام او دلته خاص امنهم من يمشي على بطنه بعض دینا غسوک دی چی روانی پا گیڑا باندی من راغلی خیر دی دازا بلو قولو غیرو لطول لوردی خواه اطلاق کیگی او پخوانو علماء لیکلی خو کتابونه ختم کړل نه او منو من يمشي على رجلين او بعضی هغه دي چې ګرځي په دوخ په باندې او منو من يمشي على اربع او بعضی هغه دي چې ګرځي په سلورو خپو نو چې خدای دې خلقو د جداوالي سره لګولې دي چې جانور چې څومره دي هغه دوه قسمه یې سپه ګډه باندې ګرځي لکه ماران شو په وچا او میان شو په بو کې سپه سلوري باندې ګرځي خو معلوم دي اسه په دوه خپو انسانانو نورم پکې رال نام سره لګولې او چا ټول د انسان سره لګولې چنه انسان په اول کې په خېټه ګرځي چې ماشومي علابت نه نو بیا چې لوی شي نو علا رجلین دوه خپې ګرځي نو بیا چې بوډا شي نو علا اربع دوه خپلې خپې ادوار سره هغه د عمر ګرځي شي بیا غلې هغه داون ته هغه ستې نو په هغه ګرځي ښا یخلق الله ما یشاء او پیدا کی الله چې واری بشک الله پارس باندې قدرت والے دی لقد انزلنا آیات مبینات یقینا موږ نازل کړی دي داسې آیاتونه واضحه والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم او هدایت تعالی کار دی چاته وکیږي چاته نه ښه الله هدایت کوي او چاته جو غواړي په طرف دلاري نه وي زواجر ویقولون آمنا بالله وبالرسول واذا منافقا چمو ایمان راوړې دې په الله باندې او په پیغمبر د الله باندې او اتوانا اتابداریوم کو د الله فضل دې پینځه وخت مونږه جمعه تر سره خوا کې دې ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك او بیا ګوره پس ته دې تمره وعدین اقرار نه اولی او ډله د دینا پس ده دقیق پل اقرارنا ندی تیار ندی اللہ پیس علیتا ندی پیغمبر وما اولائی کبی المومنین ندی دقا کسان سر مومنان ویزا دعو الاللہ ورسولی کلچ راو بللشی پیس علی دا منافق دا کار دخوا دی زکر دا قانون خلاف دکا نخوا قانون دا قرآن چی بند دے دا دی دا لاس نبند دخوا کله چې راوبل لشي د الله کتاب ته او د الله او سنت پیغمبر تعالی حکم آوینم چې فیصله کی دا دواړه په میند دي کې دغه قران او سنت فیصله یې وای څنګه زمير یو راځي کې لپاره حکم اذا فريق منهم معرضون دغه وخت یو ډله زینا مخلون کې وي مونږ په شریعت یې نکوه پا قانون بے کو کورت تبدوئی ہاں و این یک اللہم الحق او که جردید پارا پا شریعت کی حقی او دا قرآن و سنت پا فیصلہ کی ولا خیری ریاتو ایلی مزعینین نبیہ راضی کتاب دا اللہ تا و سنت تا پیغمبر تا خو منڈی ہوئی مزعینین مانا مسرعین منڈی ہوئی نو چا به چې دام خشوا کنه ها نو زارې کوی دا خنه شو کنه مسرعين فی الطاعات طلبا لحقهم نو په حق لرازی او لارزن به حکم الله و رسوله ذین ذی رضا دا غواړي چې الله دې رضا ده پرمن دیواله نو د دې او درې احتمال بیان ای چې دا سړی چې دا الله د فیصلې نه انکار کوي د پیغمبر د فیصلې نه انکار شي کنه چې عمل پنه کوي نو زګی سچلی افی قلوبهم مرضن هذي پذلونو کې مرض دي منافقت وی پکې دښمنی د پیغمبر سره امیر تابو او یا په شک کې دي چره دا شریعت چې فیصله کوي دا صحیح دا کنه دا امیر تابو شک کوي په دې کې ام يخافونا يا يريغي ان يحيب الله عليهم ورسولهم چې ظلم کوي الله پذي باندې او ظلم کوي پیغمبر پذي باندې په خپل فیصله کې بل اولائک هم الظالمون ننه دي په خپل ظالمان الله پیغمبر په چا باندې ظلم نه کوي ادا ذری والا خبره د کفر دي کنه ځکه مایده کې ویلو چې اولائک هم الکافرون انما كان قول المؤمنين بشكا وی وینا د مؤمنانو او جواب د مؤمنانو کله چې راوبل لشي د الله فیصله ته او د پیغمبر فیصله ته علی حکم بینهم چې فیصله کوي د پمینس کې نو دی جواب سي ان یقولوا وای سمعنا واطعنا موږ کلام اورېدل دي کنه ها او د الله کتاب وړې همغه تابعداري کړی دا اولئک هم المفلحون امدا کسان کامیاب دی ومن یطع اللہ ورسوله ویخش اللہ ویتقه اغسوب چی دا اللہ دا حکم تابداری کئی او دا پیغمبر دا توید سنت او دا اللہ نیریگی خکارا پا فیصلو کیم خلاف نشی کولی ویتقه او یریگی تنفذلو کیم او نوازل کې اتقا یتقی نو یتقیو خوا اصل سیغا دا سیغا فاغلتا کی شرطا و جزاشو من او دیکی خو جزم راضی نو یہ خو ورزی دا یہ خو نو یتقیح شو دی پلا بکی دا صرف قانون راگی چو ہو دا زین خو دا کتفن وزن جوڑ شو یلکه ټول خونه دې جوړ شي وی ټول نظم ټول سرکار نشتا خو چې یو ځای په کې داسې وزن جوړ شینو نو یت تقیه نو تقیهن کې کتفن وزن جوړ شي وی په دې کې تقهن لوستل جایز دي کنه او جایز دي صفه خبره نو یت تقیه شو اسیر باندې سم لفظ روان کړه فولائک هم الفائزون دا کسان کامیاب شو بل زجر چې د جهاد مقرره شي واقسم بالله جهاد ایمانیم سوګندونه کې د منقط منافقان په الله باندې چې دا پاخه سوګندونه یې دي سوې لئن امرتم لا یخرجن وی کتا دي ته حکم کړو نه دي هو تیارو دی بہت یو تاسو قل لا تقسموا وتو اذا قسمنا سلكوا دا خو پته لګی چې دروغ جنې کنه ها لکه عربو کې اوسړي د بل نه تپوس کو چې من انت څوک نه وي قریشیون الحمدلله او دا الحمدلله سره ولي وي دا استاد دروغ ثابتې ښا مالګه سوګن سره لګي ها سوګندونه مکوي طاعت معروفت استاسو اغا من الخلق تا معلوم دی خواه چه اغا صرف دا جبی جمع خارج دنور سا نشتا باکی خواه نوصل که اون طاعت کم طاعت معروفت مبتده حضب وا استاسو اغا من الخلق تا معلوم دی خواه ان اللہ خبیرم بما تعملون بشک اللہ خبر دے پا عمل چتاسوی کوئے ترغیبات قل اطیع الله واطیع الرسول و ایوتا چې دا الله حکم اومنه د پیغمبر حکم اومنه سنت پین تولو کنه منی پینما علی ما حملا نو په دې پیغمبر خو هغه ذمہواری ده چې زبان دی حواله شوی ده وما وعلیکم ما حملتم تاسو باندې هغه ده چې تاسو ته حواله شوی ده یو دا معنا ده دا غزی مواری جدا دا ستاسو جدا دا ازوی مانا مدارک کئی اے فا انت تولو فما ضرر تموہو کتاسو مخوالاوے نزان لبا ضرر ورکاوے اگل نشے ورکولے و انما ضرر تم علی انفسکم اگستاو ضرر نبچ دے وین تو تیعو تهتدو کتابداری کوینو کامیاب بشه کزان کامیابول غواړي کامیابی د دې په طریقه کې دا غواړي ښا ما علی الرسول الا البلاء المبین نشته په دې رسول باندې مگر رسول ښکارا وعده کړی د الله کسان سره چې مؤمنان دي پتا څو کې اونې عمل کوي صحابه او شان څنګه مخکې تیر صورت حج کې چلا ویلو زوله قدرت ورکما نوی وسلور کارونه کوي هغه دلته ذکر کړو لا استخلفنهم فی الارض چې خامخاب الله دی له خلافت ورکی پزمکه کې کما استخلف الذین من قبلهم لکه څنګه چې خلافت ورکړی واغی قومونو لا چې مخکې دینو بنی اسرائیل دا د وعده د الله دا یو وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضوا لهم او خامخا دي لبا قدرت او قوت ورکي محکم با کی دي لرا دين دي دي اغا چه دير و تقوق دي اسلام دا بولا مضبوط کی وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا او بدل با کی دي لرا پس دي يرين امن دا دري وعده اللہ کلوه او اگر اشتیاشوه د خلفا او په وخت کې نوز علت ذکر کوي ځکه چې دا خاص حکم نه دی پاغي پوري نورم داسې خلفا راتلی شي او علت ته ګوره یا عبدوننی لا یشرکو نبی شیئا دا داغه چا وعده ده چې الله وي زما بندګي کې او ما سره شرک نه کوي خلافت د موحدینو کار ده انو رسیدان تا خلفاوی او عمراوی صحیح خلافت تا دا موحدینو کار دی ومن کفرا چاچنا شکریو کلا دا دی نعمتو چلاو لخلافت ورکلیو او دنا شکریو کلا بعد ذالکا پس دینا اولائک هم الفاسقون نزغدی فاسقان و فاجران او لکه ویدانا شکری دا حضرت عثمان و وقت اوشوا چغه شهید کو نمن کفاره بس دا وخت نه تنزل را شروع شو فقیم الصلاه و اتو الزکات و اطیعوا الرسول فبند کوي مزمان زو فبند کوي زکات او تابعداري کوي د پیغمبر تعلکم ترحمون یقینا چې تاسو باندې رحم وکړي شي لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض اے پیغمبر گمان مکوا پاچا باندې چې کافران دي چې دیو پزمکه کې غالب شي معجزین او حق پرز به مغلوب کی نه وما واهم النار زيد دي اور دي ولبي سلم مسير ډیر بد زيد راتلو دي اعاده کوي د بعض مسائل اغا چې مخکې په هغه دریم باب کې ذکر شویو چې دا کورونو د تلو خبره وا نو ویلو چې پر دا کورونو تمزه به دې اجازه نه هغه کې سلګ اشکال پاتې شوی و چر دا ما شومان خو آزاد دي کنه ما شومان آزاد دي نو کدی اډو لوی شي نو خو هغه ما شومانو کنه نو چې دې ته پابندی شته او کنيشت کنه اړې رو خلق ځان زده لپاره دلیل نیولې وخا ما شوم به سره لويشه لويشه به خره یا به نو نو سيو یا بل سو نو چې بالغ بشو نو بیا او پابندي وا چې لکه رښتا به نو و سره مطلب دا نو دی به وی چې نن ناراضي با دا هم سره لوکې لويشه وي دي الکه لوکې ونو داږي جدا حکم چې سولېشه نو داږي جدا حکم دي ننوی دا خمونگ تاغا دا لسو ادولسو کالو خکاری یا ایواللذین آمنو ایمان والو لیستازنکم اللذین ملکت ایمانکم خامخا دی جازت اخلی استاسو نام اغا کسان تیوخ و غلامان دی چستاسو لاسون مالکان دی واللذین آو بالاغا لم یبلغو الحلومنکم چندی رسیدلی بلوغ تا پتازو کی سلاس امر رات دریو وقتنو کی دا جدا حکم اگا غلامان چیغی کل دا سما شمان لم يبلغ د دوارو سره دی او دغه خپل اولاد چې غیله ماشومانې بلوغ ته نه رسیدلی نو په هر وخت کې هغه ته اجازه ته زیرا زیدي ولیکن درې وختونو کې نه دا ډیر د پړزی دی کنه دي کې دي ته اجازه نشته ولی ور به بندي کنه بوت وای زنجیر وای نو کدی چې زه بار پاتې شوی یا چې تپل او راځینو ور بډا وای کنه ها دا سینې شي راتلې اجازه نشته کوم وختونه دي من قبل صلات الفجر مخکې د مانزه د سبانه وحینا تزاون ثيابکم من الظهیره او په هغه وخت کې چې تاسو کې د خپل زیاتی جامې چې هغه وخت د ګرمې دي عربو کې ګرمي ډیره وه هغه د ګرمې نشه جوړ کړې وه دومره خوب به په ګرمه کې کوله کښ پکې چې خدازه وچې یو بنین او یو لنګو دقه نور زیاتی جامې به کله به بنینم نو پکې ومن بعد صلاة العشاء ارستو دمانزو دماسکتن صلاة عورات لکم دادری دفردوی وقتو ندیستاسو دپار وزی که بداغی ما شمانو تو مجازت نئی لیسا علیکم ولا علیم جناحن بعد ان او نشتے نا پتاسو باندی انا پدی باندی سکونا سیواد دی دری وقتو ننا تو وافون علیکم کچکرې لګي پتا سو بازو کوم لا باز او باز استاسو نه په بازو باندې نو اغي تبیا په باندې نشته دې زاله کوم ولي زکه یشق علیکم الاستیزان که په هر وخت کې دا مو شمانو منشي راته اجازه تواړي دا او ګران شو کله وخت ولي لکثرت دخولهم و خروجهم هر وخت داخلي یا خارجي کې او هو معنا توافون دا معنا ده کنا علیکم بعضکم ولا بعض جساس وی دا مطلب چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا خو د وسنه زیاته خبره شو نو لازمه معاف کړه توافون علت ذکر کړه چدیتا سبان ذکر زیرا گردی چکاری لگئی انو دیتا توافون ہوئے اے بکم و بہم حاجتون استازیتا جتی او دیتا استازیتی الی المخالطتی والمداخلتی یتوفون علیکم و تتوفون علیم لیل استخدام مدارک ہوئی گا ار وقتا سوئے چاہاب داس شو چی پیر اولی، روڑی راولی، سبزی راولی ساسو اغیی تاجد او اغیی مندی وی کورون ترا مندی کئی روڑی پاتشوی دا وی سالو نشتے وی دا اجتو ندی کنا نو دا دی تواب نفقهاو دیر فیدی اغسطی دی خوا او دا پہر دے کی پی حکمون ثابت کلی چی دا علت دی خوا دا پیشو جوٹا دا دیو جن پاک دا وی چه گرزی را گرزی مثال او توافون علیکن پا کورونو که ده نور و زنده سر و دمار للم ده منگک ده چرمکه جوتا پاک ده ولی توافون علیکن بس بچ کول شیطی نا چه علت اغیل لاس لورشی کن آخی سی بیر کار اخت کذالک یبین اللہ لکم الایات دغس اللہ بیانی استاو ده پار آیاتو نا اللہ علیم حکیم اللہ پو حکمت والدین بلا مسئلہ فیضا بلغ الاطفال منکم الحلما دا آغا دا چه مو مخکے ہوئی کلا چه ورسی دا غا ما شمان پتاسو کی بلوغ تا چه مخکے ما شمانو اوز بالغان شو نفلی استازینو دیبان باقیده اجازت اخلی چه بغیر دا خپل کورنا پردو کورنو تزی کم استازلن لذین من قبلیم سنگه چه اجازت اغستو او لازمو پاغي باندې چې مخکي بیان وشو امخکي چې بیان وشو نو زمو بالغان شو داغي پشان شو سړی شو نو دې حکم او داغي حکم به وي دا ټول ماشومان او بیا لوی شو کنه کذالک ایبین الله لكم آیاته دغس اللہ بیانی استاو دا پار آیتنا قبل واللہ علیم حکیم اللہ پو ذات حکمت والا دریمہ مسئلہ ویلیو پاول احکم کی چولی ضربنا بخمرهن علاجو زنانبا پردی علو پٹی پخپل بدن باندی را خوری کنخا نوس حکم خید آغا چو دیری بڑے گانی والقواعد من النساء اللاتی او ناستی زنانا آغا لا ارجونا نکاحن چی داغی بیاس امید نئی دا نکاح وغیرہ فلیس آلین جناون نشتے پتی باندی سکونا اللہ طرفنا این یزانا سیابہن کدی کی دی غخپل لولی پڑونی زکا جی بار روزی خو پڑونی چی چیل کنا نو کدی کی دی اکو سو کی گردی را گردی یو کرتلی بل کرتلی نو خیر دی لو پٹاوی خام خواهی زغلوی سادر بنی خوا ہون دا پکی شرط تی غیر متبرجاتیم بزینا چی نبی اخکار کون کی دخپل ڈول و خواهیسا دان بنا سنبالی اگه حکم خوبیاد نوجوانو شو دغه سی خڑا پڑا جاما که ببر سر خودی شکل کی براو دینو خیر ہون وین استعففنا خیر اللہ انو دغه پال او پاک دامنی دیل هم خدا کده نوجوانو پشانتی ستر کی نو دیر خدا اخلا خدا این استعففنا خیر اللہ انو که پاک دامنی کئی دینو دیر بہتر آزید پارم اللہ سمیعن علیم اللہ دی اوریدن کے اوپو پارس سبا دی تکلفاتو خدا غیر رفع کئی خواه اکثر د جمع د غنی ګونی کارونه وادو کو ایدنه غمو دا ټول پکې راځي نو خلق ډوډې مو ډې کوي عمل مان راولي هغه وخت کې خلق خدای او رسم جوړ کړو چې عمل مان وکیناستو وبه کاتو ویل کدا داړون اپ لکینو ها مون سره يرور مکوم ډوډې او کو انشنو ها بس دې خلاص وی او چې ته پټې مومي نازان له تختې خپل کې نه وي یا کلون بنو بل څه ما ضرورت په پکې شل ګډبو کنه دا به په دې شپه پېنډه کې چې موږ سره مو کې نو دلې جدا په لور کوي الله رب عزت وی ځان نام په دین کې حرج جوړ کو پدین کې خدای نشته استا زورونه ندي مسلمانان ندي کاتا سره کیناسته نو خبره ليس على الاعمى حرج نشته پدېونو باندې سم ملامتیا ولي ملامت کوي راجو دوی چی ولون خدای کړم نو ذا ذلیل چا کړم ولا على الارج حرج په ګډ باندې سم ملامتیا شته ولا المريض حرج انا په بل بیمار باندې ولا اعلان فزکم نو زه اشاره وکړم چې حرجونه مو جوړه وي په دین کې ښه تکلفات مو جوړه وي او د اسلام جون ډیر د آزادې جون دی انشته دې په تاسو په خپل اسګونه چې ډیر خلق دنیا کې مر ورشي نو یو کار ډوډې نه خوري بل کار نه خوري بل کار نه خوري اغیو تمینتو نکی دیوی نا کل اخپل کورتا نزی مراور شوی پوٹل کی ناستی کل او سرا کل بل سرا اللہ ویدا کارونا معاشرہ خرابی خوا انتا کلو که خوراک کوئی تازو من بیوتکم دخپل کورونا دا خودیر دی عزت کار دی او بیوت آبائکم د کورونو د پلارانو ستاسو نه ته جدا شوی او پلار کړل لاړې هغه ته ډوډۍ کې خوده نو سات مکوا تاسو سات زیدې او بیوت امهاتکم یا د کورونو د میندو ستاسو نه اته مور د لاس ډوډۍ خوري راخوا گئی هغه چې سشه پسترګو خمومی کنا چې هغه کندولی کې کوچ پراتو اده زې په ربي کې چینی پراتو او هم بیر ډوډۍ تکیری مطلب کې بیا سات کې شکر نو باسي او بیوت اخوانکم یا کورونا درونو ستاسو او بیوت اخواتکم یا کورونا د خویندو ستاسو او بیوت عمامکم یا کورونا د ترونو ستاسو العمو سنو ابی ترخو د پلار سانگا دا نو پرخ پکی نشتا او بیوت عماتکم یا کورونا د ترورانو ستاسو د پلار خویند او بیوت اخوالکم یا کورون د ماماگان استاسو او بیوت خالاتکم یا کورون د ماسیگان استاسو دا ټول خپل کورون دی چی پا طریقه و تلالی کنا طریقه دی مقیو پی جنده کن چی یازت بگوانی و السلام علیکم نبا استاد پارداغی اغا خوراک ازاد شو او ما ملکتم مفاتحهو یا هغه زینه چې تاسو سره چابی ده او سره کلی ته تللی چابی درکړی ده او کور ته پریخه ده او ویلی دي چې ګوره څه شی دی په کار کې نه نور اخلا او خورا خوړی بنا او صدیق کوم یا دوستی ستاسو اته بوتلې چې راځنن می د پټی چرک په کړې ده الکه پټی چرک سي د شال شام ساګو او صدیقکم ادوس بوتلی نو زو سره کړه لار به کړی لیس علیکم جنا او نشته تاسو باندې ګنا انتا کلو جميعا که خوراک کوي په پیند باندې دا برکت دی ډیرو او شتاتن یا ځان ځان لا په دوالو کې اجازه ته په اسلام کې خا اچ قرآن نو کنه دا خلق جزان په اسلام پوي دا چکلې او سړی بوي چاله کماله د جام کې شملې واچو اډوډې را کزه به لاس کیو نیسم خو زه دې سره ډوډې نه کوم ناوی بوي او کنه تین دوی کنه مسلمان به این تو کو چې دا وی واده ډوډې خورینو دا این دوی یا خدای پیدا دخلتم بیوتن کله چې داخل شې کورونو ته داخلي کې کورونو ته فسلموا علی انفسکم نو سلام کوي دا ستاسو خپل خلق دي دشمنان پکې نشته او سلام خو د محبت شی دی ښا چې پیغمبر ویلو یو بل سره محبت کوي تحابو او کنه شی کولن طریقه توخیمه ری وی او پیغمبر چې په یو بل سلام کوي یو بل سره محبت پیدا کیږي ښا دی کې قدرتي الله دا راز یې خدای نو سلام کوي په خپل خلق باندې په خپل اهل او عيال باندې تحیته من عند الله اذا تحفظ راوله خدای الله طرفنا د بازار نه نه من عند الله مبارکتن دې کې الله ډیر خیر او برکت اچولې زلون پاکيږي طیبتن د اسلامت پاکوالی براشي د زلون کې یو بل تاسو خیره مره او مخړول راړول نو خبره ختم شوه چیروی سلامی اوکو نازل میو تڑیر سپاشو سلام خدا اللہ نم دیکن کذالک یبین اللہ لکم الآیات دغس اللہ بیانی تا استا احکام قل لکم تاقلون دید پارا چی پویا شیم انما المومنون اللذین بیشک مومنان اغا کسان دی چیمان راوڑی پا اللہ باندی دا اللہ پیغمبر باندی ویزا کانو معاہو علا عمر انجامین او بیا تنظیم پابندی کوي کله چې وی پیغمبر سره په یو کار د مشورې لم یذهبوا د مجلس نه نه پاسې به اجازه تا کډیر ضروری کاری ښا حتی استادینو تر وی پوری چې اجازه تو اخلي زدنه ان الذين يستاذنونك بشکا کسان چې اجازه اخلي ستانه اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله دا هغه کسان دي چه ده دی ایمان بلکل صحیح دی پا اللہ و پیغمبر باندی فیض استازنو کل بازشانیم کل جستان اجازت اخلی دبای ضروریو کارون ده پارک باری خواه یو خو غیر ضروری کارونی نا ضروریو کارون ده پارک فاذن لمن شئت منهم اجازه تو کان چاہتا جس تاسو خوشی په دې کې نه لمن شئت وي چې خو خدي شي کني دې خوخيږي نو مکه وته اجازه منهم په دې کې واستغفر لهم الله استاد مجلس ډیر برکتی دي د دینه چې یو بنده پاسي نو که په اجازه پاسي کنا هم دا مخلق په نظر کې منافق معلومیږي چې ګوره دا یو ته پاسي رزکه وی چې بخنه ولا غواړه چې دا صورتن ګناه وته هم معاف شي بیشک الله بخشش کونکي دې مهربان عذاب یې خوصو د مجلس نو عذاب خو خاص د پیغمبر لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم مگر دا اواز کول پیغمبر ته په خپل مینځ کې داسي کدوای بعضکم بعضا دغه څنګه چې اواز کوي بعضو بعضو ته په نامه باندې اخله چې اخو به یا خباب یا فلان تاسو نو زموږ چې محمد هغه تاسو خپل مینځ کې وای او ته ته بعضا په نامه نوم نه اخله درد بی ادبی ده دا مانا ده لا تقیسو دعاءه ایاکم یو دا مانا ده مانا ده چه ده تاست آوازو کی ناغا آواز ده نور خلق بشانتی مگنه چه کل آرما کل آرما نا ده ده جواب او قبل اول بواجیبی بتاسو بان نوی لا تقیسو دعاءه ایاکم على دعاء بعضكم بعضا في حال من الاحوال كار قسم حالتي خام نظر تعظيم خبر ادا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يقينا في جن الله كسان بتازكي چزان خوي بتازكي ده مجلس نرو روزي منافقان لوازن زید پناه تا زید پناه سی کله د برجه پناه شي کله د دیوال پناه شي کله د بوټي پناه شي لوازن فلیحذر الذین اودیریږي او کسان یخالفون امره چې مخالفت کوي د امر د پیغمبر نه او دغه د سنت نه ان تصيبهم فتنه چې ورسېږي تا ډیر لوی فتنه په دنیا کې او یصيبهم عذاب یوم علیم یا به ورسی دي ته عذاب دردناک شاول الله رحمت الله علیه وی و آفتنا ظهور بدعت است او تر کې نهی منکر بدعت به ښکار شي اذن منکر رد به څوک نه کوي نو داسې به مبتلا شي چې بیا وزن نشي اخلاص ولې لکه نن وګوره سمرلوې فتنه د دنیا کې یا به ورسې دي ته عذاب دردناک الا ان لله ما بالسماوات والارض خبردار خاص د الله په اختیار کې دي هغه زوج بازمانو کې دي هغه چې بازمکا کې دي قد يعلم ما انتم عليه الله پويږي په هغه حالت باندې چې نن تاسو په دنیا کې یې چې ښه حال دی که بد حال دی وسم الله پويږي ويوم يرجعون اليه فاغرضهم جواپس کړی شي داخلك الله تا وينبئهم بما عملوا خبر وکي الله دې لره په سزا او جزا او په حقیقت په حسن او په قبح دا وی عمل چکړي والله بكل شيء عليم الله پارس باندې پويږي فقو